الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں. دل ہی میں نیت کر لیجئے میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. دل میں نیت حاضر ہو کر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبانی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. یاد رکھیے مسجد میں کھانا پینا سونا سحری افطار آب زمزم شریف پینا دم کیا ہوا پانی پینا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت پہلے سے موجود تھی. کھانا پینا آ گیا اعتکاف کی نیت نہیں تھی اب کیا کریں؟ تو اعتکاف کی نیت کھانے پینے کے لیے نہیں ہو سکتی. البتہ اللہ کی رضا کے لیے ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کر لیجئے اور اس کا ضمناً فائدہ یہ ہوگا کہ اعتکاف کی نیت اللہ کی رضا کے لیے کر لیجئے اور اس کے بعد کچھ درود و سلام وغیرہ پڑھ لیجئے ذکر و اذکار کر لیجئے چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اب آپ چاہیں تو کھا پی سکیں گے. صلوا علی الحبیب. رسالہ ضیاء درود و سلام پیج نمبر 5 فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے مجھ پر صبح و شام 10-10 بار درود پاک پڑھا اسے قیامت کے دن میری شفاعت ملے گی. صلوا علی الحبیب. آج 1438 سنہ ہجری کے ماہ فاخر ماہ عبد القادر یعنی ربیع الاخر کی 11th شب ہے. گوس پاک کی بڑی 11th شریف ہے آج. تمام عاشقان غسل اعظم کو 11th شریف مبارک ہو. تمام عاشقان غسل اعظم کو 11th شریف مبارک ہو. تمام عاشقان غسل اعظم کو بڑی 11th شریف مبارک ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. اللہ کی رحمت سے آج بڑی رات کثیر عاشقان غسل اعظم عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں جمع ہے اور او بی وین کے ذریعے پاک سلطانی کابینہ سمندری شہر نوری ضلع سردار آباد پنجاب نیز پاک اصحابی کابینہ ٹھٹھا باب الاسلام سن اور ہمارے یہاں تین دن کے لیے دو کابینات تشریف لائی ہیں، پاک غزالی کابینہ اور پاک غزالی کابینات اور پاک محمدی کابینات. پاک غزالی کابینہ میں گلزار طیبہ وغیرہ شامل ہیں، باقی شہروں کے نام یاد نہیں ہے. اور پاک محمدی کابینات یہ کشمیر کے عاشقان رسول اعظم اس میں. پاک غزالی کابینہ نے تو غوثیہ ایکسپریس کی ترکیب کی ایک ٹرین میں، بہت سارے ان کے ہی مطلب نے اکثریت کہتے ہیں کہ یہ عاشقان رسول اعظم تھے اس ٹرین میں، غوثیہ ایکسپریس. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھی اچھی نیتیں کیجئے کہ ثواب بھی ملے، علم دین حاصل کروں گا، اول تاخر شریک رہوں گا. آج تو بڑی رات ہے، ادھر ادھر گھومنے کے لیے نکل مت جانا، باہر بستوں پر بھی مت جانا، یہیں بیٹھے رہنا جتنا آپ نبھ سکے آپ سے. اور انشاءاللہ آپ کو آج 11 بجے لنگر بھی پیش کر دیا جائے گا. 11 بجے کیوں آپ کو اختلاف ہے؟ آپ سے کیوں اختلاف کروں گا، میں ایسے ہی پوچھ رہا ہوں، ابھی تو ٹائم ہی کیا ہوا ہے. 11 بجے انشاءاللہ، 11ویں کی رات ہے، 11ویں والے گوشت کی نیاز ہے. اچھا، 11 بجے کی نسبت 11 بجے آج گوشت کی نیاز. آپ بے قرار کیوں ہیں یار، میں عرض کرتا ہوں، کچھ سمجھے آپ؟ آپ سمجھائیں نا. نہیں سمجھے، کون سمجھ گیا 11 بجے میں؟ اب پہنچ گیا، نہیں پہنچے. وہ 11 کہاں کے؟ مدنی مذاکرہ ہے، جلدی ختم کرنا. 11 بجے کہاں ہے؟ آج نسبت ہے نا 11ویں کی، تو 11ویں والے گوشت پاک کی 11 بجے آج نیاز ہوگی انشاءاللہ. اور کہاں کے 11؟ ہاں جہاں کی 11ویں منا رہے ہیں نا، جہاں والے کی، بغداد شریف کے 11 بجے. بغداد شریف میں 11 کب بجیں گے؟ کسی کو معلوم؟ شخصیات کو معلوم ہے پیچھے 1 بجے کا اشارہ ہو رہا ہے، مدنی شخصیات. ہاں پاکستان کے رات کے 1 بجے اور بغداد شریف کے 11 بجے انشاءاللہ آج وہ آپ کو نیاز پیش کر دی جائے گی. اور پھر جو روزہ رکھیں گے نا، ان کے لیے یہ ہے کہ خصوصی مدنی مذاکرہ بھی ہے انشاءاللہ. تو آج تو غزالی کابینات، محمدی کابینات، تو ان کی تو آج عید ہے نا، ڈبل عید ہے. باب المدینہ والے بھی ہے بابا، باب المدینہ والوں میں بھی اجازت ہے. چلو الحمدللہ. تو جن کو روزہ رکھنا ہو تو وہ خصوصی مدنی مذاکرے کے بعد بھی انشاءاللہ مل جل کے سیری کریں گے انشاءاللہ. تو تقریباً 11 بجے ترکیب ہے نیاز کی انشاءاللہ، تاکہ جن کو جانا ہو تو نیاز کھا کے بھلے چلے جائے، تو کام دھندا صبح چھٹی تو ہے نہیں. تو غزالی کابینات والوں کی تو 3 دن چھٹی چھٹی ہے. تو یہاں محمدی کابینہ والے یہ بھی پہنچ گئے ہیں، تو اب ان کو کہاں جانا ہے نوکری میں؟ اب گوس پاک کی نوکری ہے 3 دن، ادھر ادھر گھومنے مت جائیے گا. ہاں نوکری پوری دینا. فیضان مدینہ کے باہر یہ بستوں پر، جب کچھ یہاں ہلکا وغیرہ نہ ہو تو بھلے بستوں پر آپ کو خریداری کرنی ہو تو بھلے کر لینا، لیکن روڈ کی طرف نہیں نکلنا ہے. یعنی یہ جو اپنا گلی ہے نا پوری فیضان مدینہ کی، اس کے باہر نہیں نکلنا ہے فیضان مدینہ. اور زیادہ وقت تو مسجد میں ہی گزارنا ہو، جب حلقے وغیرہ ہوں، بیانات ہوں، اس وقت تو اندر ہی رہنا ہے، فارغ وقت میں بھی اس سے باہر نہیں جانا ہے. گھومنے پھرنے، سیر و تفریح کرنے، سمندر دیکھنے کہیں نہیں جانا ہے. 3 دن گوشت پاک کی نوکری پکی آپ کو کرنی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج 10:11 پر انشاءاللہ آپ کو ہم غوثیہ کمپیوٹر دکھائیں گے. اور غوثیہ کمپیوٹر کیسا ہوگا اور کیا کیا بتائے گا یہ تھوڑا انتظار کر لیجیے 11:11 پر انشاءاللہ. 10:11 ہاں غوثیہ کمپیوٹر ہے چھوٹی سائز کا, تو اسی لیے میں نے کہا کم تاکہ دوسرے بھی اس سے مدنی منع جو ہے نا وہ استفادہ کر سکیں غوثیہ کمپیوٹر سے ہمارے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو جلدی جلدی تھوڑے سوالات نمٹا لیتے. سگ اتار محمد بہادر علی اتاری ملتان شریف سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ عز و جل آج مرشد کریم امیر اہل سنت بہت پیارے لگ رہے ہیں. اللہ تبارک و تعالی امیر اہل سنت کو نظر بد سے محفوظ فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالی آپ کے علم میں عمل میں عمر میں مزید برکتیں عطا فرمائے. آپ کا سایہ تادیر ہمارے سروں پر قائم و دائم رکھے. اللہ تبارک و تعالی آج کس با برکت رات کی برکت سے امیر اہل سنت آپ کی آل کی خیر فرمائے, حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالی میں خوب خوب امیر اہل سنت کے فیضان سے مالا مال فرمائے. امیر اہل سنت کی خدمت میں عرض ہے کہ مجھ گناہ گار کی سلامتی ایمان پہ حساب بخشش کی دعا فرما دیجئے. اللہ تعالی آپ کا ایمان سلامت رکھے, دعائیں آپ کی میرے حق میں قبول کرے, جزاک اللہ خیرا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. ہمارے حضور سید غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی سیرت کے تو ویسے بے شمار واقعات ہم سنتے رہتے ہیں. ایک واقعہ جو بارہا سنا بھی ہے لکھا بھی ہوا ہے, ابا وہ ہے آپ سچ بولتے تھے, وہ جھوٹ آپ نے مطلب وہ امی جان کی نصیحت تھی اور یہ سارا واقعہ ہم سنتے ہیں. لیکن آج دیکھا یہ جاتا ہے باپا کہ ہمارے معاشرے میں جھوٹ ختم نہیں ہو رہا, اور اگر کہوں کہ جھوٹ بڑھ رہا ہے تو شاید غلط نہیں ہوگا. تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی اس بڑی رات کے مناسبت سے ایسا ہم کیا اپنے اندر کو ایسا ایمان کامل ہمیں نصیب ہو کہ ہم جھوٹ سے بچیں اور سچ بولیں, اس پر کچھ اگر مدنی پھول دیں کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی کی سیرت سے ہمارے چھوٹے بڑے مرد اور عورت یہ سارے سچ کا فیضان کیسے پا سکیں. بس وہ سیریس لیں گے نا کہ اب مجھے کبھی جھوٹ نہیں بولنا ہے تو انشاءاللہ بہت آسانی ہوتی چلی جائے گی. بغیر یہ کہ شیطان بھیکا دیتا ہے کہ دیکھو سچ بولیں گے تو پھنس جائیں گے, اس وقت یہ ذہن میں نہیں آتا کہ یہاں چھوٹ بھی گئے تو آخرت میں پھنس گئے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے. تو اس لیے وہ سچ بولنے کی عادت ڈالی جائے. وہ کہاوت ہے سانچ کو آنچ نہیں ہے, وہ جھوٹا بہت نقصان میں ہے. قرآن کریم میں لعنت اللہ علی الکاذبین, جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. احادیث مبارکہ میں بھی سچ کے فضائل اور جھوٹ کی مذمت وارد ہوئی ہے کہ جھوٹ کی بدبو سے فرشتہ ایک میل دور چلا جاتا ہے. اور جھوٹ جب بندہ بولتا ہے تو منہ سے بدبو نکلتی ہے. اب چونکہ اتنا جھوٹ بولا جا رہا ہے کہ اس بدبو کا ہم لوگوں کو پتہ نہیں چل رہا. ہمارے ناک اٹ گئی ہے, اور جھوٹ بولنے والے کے لیے جہنم کا عذاب ہے. اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ بولنے سے بچائے, اور سچے غوثِ اعظم کی سچی غلامی نصیب کرے. پھنس جاتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جھوٹ بولیں گے نکل جاتے ہیں, اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ بندہ جب جھوٹ بولتا ہے تو نکل جاتا ہے, سچ بولتا ہے تو پھنس جاتا ہے. اب یہ جو ہمارے جو کیفیت ہو گئی, جو سوچ بنی ہوئی ہے, اس کو کیسے ختم کریں؟ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جھوٹ انسان کو رسوا کر دیتا ہے اور چغلی عذاب قبر کا سبب بنتی ہے. ایک اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, سچ بولنا نیکی ہے اور نیکی جنت میں لے جاتی ہے، اور جھوٹ بولنا فسق و فجور ہے اور فسق و فجور دوزخ میں لے جاتا ہے۔ تو اس لیے وہ جھوٹ کی مذمت بھی ہمارے ذہن میں رہے گی نا، تو انشاءاللہ مزید وہ ڈر لگے گا اللہ تعالی کے عذاب سے، کہ اس کے عذاب سے اپنے آپ کو ڈرائے۔ اور اللہ اور رسول کی ناراضی کو پیش نظر رکھے، اور جھوٹ بولنے کا یہ عذاب بھی اپنے ذہن میں لائیں کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، میں نے دیکھا کہ گویا ایک شخص میرے پاس آیا اور مجھ سے کہا اٹھیے، میں اٹھ کر اس کے ساتھ چل دیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ دو آدمی تھے، ان میں سے ایک کھڑا ہوا تھا جبکہ دوسرا بیٹھا ہوا تھا۔ جو کھڑا تھا اس کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس کے آگے لوہا لگا ہوا تھا، وہ اس سے بیٹھے ہوئے آدمی کی ایک باچ کہہ دیا، ایک باچ میں ڈال کر اس طرح کھینچا، پھر جب اس سے واپس وہ اسے اس بیٹھے ہوئے آدمی کے ایک باچ میں اس لکڑی میں جو لوہا لگا ہوا تھا تو وہ ڈال کر اسی طرح کھینچتا کھینچتا، یہاں تک کہ وہ اس بیٹھے ہوئے اسے وہ لکڑی اور لوہے والی وہ ہتھیار کو اس کی باچ میں ڈالتا، بیٹھے ہوئے آدمی کی کھینچتا، یہاں تک کہ اس کے کندھے تک وہ چیرتی ہوئی آ جاتی، پھر وہ اسے واپس کھینچتا اور دوسرے باچ میں ڈال کر اسی طرح کھینچتا، پھر جب اسے واپس نکالتا تو وہ واپس اپنی جگہ آ جاتی۔ میں نے جانے والے سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو اس نے جواب دیا کہ یہ جھوٹ بولنے والا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں عذاب دیا جاتا رہے گا۔ یہ بخاری کا حوالہ ہے، پہلے وہ جو یہ ترجمہ بخاری میں وہ جھوٹی افواہیں کا عذاب ہے، وہ اس میں ہوگا چور لاٹھی چور میں۔ بہرحال یہ کہ جھوٹ بہت ہی گھنونا فعل ہے، اور اس سے گھر بھی تباہ ہوتے ہیں، بستیاں بھی برباد ہوتی ہیں، اور بہت دنیاوی نقصانات بھی ہوتے ہیں، بندے کا اعتماد اٹھ جاتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جھوٹ کی آفتوں سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میں جھوٹ نہ بولوں کبھی، گالی نہ نکالو اللہ، میں جھوٹ نہ بولوں کبھی، گالی نہ نکالو مطلوب کا صدقہ عذاب لکھا تھا وہ نکال دو۔ یہ جو میں نے حدیث شریف بیان کی نا، یہ اس کو مطلب ایڈٹ کرنی ہوگی، یہ ترجمے میں مجھے اطمینان نہیں ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ تعالی علی محمد۔ انشاءاللہ سمجھ۔ ابھی ہم سوال چلائے۔ جی جی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی دعا کی برکت سے وہ ڈوبی ہوئی کشتی اپنے تمام سامان دولہا دلہن اور باقی لوگوں کے ساتھ پانی پر آ گئی. واہ کیا بات ہے, گوشت پاک کی نکالا ہے پہلے تو ڈوبے ہوئوں کو اور اب ڈوبتوں کو بچا. یہ ارشاد فرمائیے اس واقعے کی کیا حقیقت ہے, آپ بھی مجھے ایک گوشت پاک کی کہانی سنا دیں. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مدنی منی نے بڑے اچھوتے انداز میں گوشت پاک کے کرامت سنائی. یہ حکایت جو ہے نا اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ سے بھی اس کے بارے میں سوال ہوا تھا, تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے جو کچھ فرمایا وہ میرے یاد پر میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ میں نے کسی کتاب میں نہیں پڑھی یہ حکایت. البتہ اگر وہ بھی یہ حکایت درست آپ فرماتے ہیں کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کرامت سے ایسا ہونا ممکن ہے. اس طرح کا جواب ارشاد فرمایا. اب مجھ سے بھی انہوں نے کہانی مانگی, کہانی نہیں سناؤں گا میں, سناؤں گا کرامت. یہ کہانی اور کرامت میں کیا فرق ہوتا ہے؟ بچوں سے پوچھیں کہ کہانی کیا ہوتی ہے, ہم سے پوچھیں کرامت کیا ہوتی ہے. اور کہانی قصہ ہی ہوتا ہے, من گھڑت بھی ہوتی ہیں. تو سچی کہانی جیسا مکتبۃ المدینہ چھاپتا ہے کبھی کبھی رسالہ, تو سچی کہانیوں پر مشتمل ہوتا ہے. کہانی قصہ حکایت سب ملتی جلتی ہے چیزیں. تو میں سناؤں گا کرامت. چلو حاجی عبید رضا سے سن لیتے. ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت مآب میں حاضر ہو کر لوگوں نے عرض کی, علی جاہ باب الازج کے قبرستان میں ایک قبر سے مردے کی چیخنے کی آوازیں آ رہی ہیں, حضور کچھ کرم فرما دیجئے کہ بیچارے کا عذاب دور ہو جائے. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا, کیا اس نے مجھ سے خرقہ خلافت پہنائے؟ لوگوں نے عرض کی, ہمیں معلوم نہیں. فرمایا, کیا کبھی وہ میری مجلس میں حاضر ہوا؟ لوگوں نے لا علمی کا اظہار کیا. فرمایا, کیا اس نے کبھی میرا کھانا کھایا؟ لوگوں نے پھر لا علمی کا اظہار کیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے پوچھا, کیا اس نے کبھی میرے پیچھے نماز ادا کی؟ لوگوں نے وہی جواب دیا. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ذرا سر اقدس جھکایا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ پر جلال و وقار کے آثار ظاہر ہوئے. کچھ دیر کے بعد فرمایا, مجھے ابھی فرشتوں نے بتایا کہ اس نے آپ کی زیارت کی ہے اور اسے آپ سے عقیدت بھی تھی, لہذا اللہ تبارک و تعالی نے اس پر رحم کیا. الحمدللہ عز و جل اس کی قبر سے آوازیں آنا بند ہو گئیں. بد سہی چور سہی مجرم ناکارا سہی, بد سہی چور سہی مجرم ناکارا سہی, اے وہ کیسا ہی سہی تیرا یا غوث, اے وہ کیسا ہی صحیح ہے تو کریم تیرا. سرکار بغداد رحمت اللہ تعالی علیہ کی تو کیا ہی شان ہے. آپ ارشاد فرماتے ہیں, میں اپنے مرید بلکہ ان کے مریدوں کا سات پشت تک ہر ایک معاملے کا ذمہ دار ہوں,

میں محمد صابر اتاری ترکی کے شہر استنبول سے پاپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال ہے کہ ملا مسفلہ میں کون سی ہستیاں رہائش پذیر تھیں اور یہ کہاں واقع ہے؟ محلہ مسفلہ میں جو نا وہ حضرت ابراہیم علیہ نبی کے نا واڑی صاد السلام رہتے تھے. کہاں واقع ہے یہ؟ اچھا یہ مکہ مکرمہ میں واقع ہے. لے چنے بپا ماں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ بھی اسی محلے میں قیام پذیر تھے. اور یہ جو ہے وہ خانہ کعبہ کے جو حصہ دیوار ہے نا مستجار, اس کی جانب واقع. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب. حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا وعلی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی محلے میں رہتے تھے, قیام فرماتے تھے, آپ کا مکان عالی شان تھا اور یہیں شارع الحجرہ بھی اسی طرف ہے. اسی یہیں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وہ مکان عالی شان جہاں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شب ہجرت تشریف لائے تھے اور پھر یہاں سے یہ حضرات جو تھے وہ سوئے مدینہ روانہ ہوئے تھے, یا یوں کہ یہ یثرب کو مدینہ بنانے یہاں سے روانہ ہوئے تھے. محلہ مسفلہ مکہ مکرمہ زاد اللہ شرفا و تعظیما. صلوا علی الحبیب. میرا نام محمد حرم شہزاد اتاری ہے. اسراف کن صورتوں میں گناہ ہے؟ میرے لیے اور میرے خاندان کے لیے مغفرت کی دعا کیجیے. دو صورتوں میں جو نا وہ اسراف گناہ ہے. ایک تو یہ ہے کہ صرف ناجائز کام میں استعمال, یعنی ناجائز و گناہ والے کام میں استعمال کیا جائے مال, اور دوسرا یہ کہ بیکار, فضول و بیکار میں استعمال کیا جائے, کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. تو یہ دونوں اسراف میں اور یہ گناہ ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا اعلی حضرت امام اہل سنت نے جو ایک مقام پر جو ارشاد فرمایا کہ غیر حق میں خرچ کرنا, غیر حق میں یہ اسراف کہلاتا ہے. تو یہاں غیر حق سے ہم کیا کیا چیزیں مراد ہیں؟ اعلی حضرت نے غالباً اس قول کو اختیار فرمایا, اس تعریف کو, کہ غیر حق میں خرچ کرنا یہ اسراف کہلاتا ہے. تو غیر حق سے ہم کیا کیا چیزیں مراد لے سکتے ہیں؟ گناہ کے کام میں خرچ کرنا وہ تو ہے ناجائز اسراف, اور فضول ابھی انہوں نے کہا تو دیکھو کہاں پڑھا ہے انہوں نے, لکھے لو فضول آئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم ایک اور سوال چلائیں. یہ اسراف کی تفصیل بجلی استعمال کرنے کے مدنی پھول پیج نمبر 5 پر آیت کریمہ ہے, پارہ 8 سورۃ الانعام آیت نمبر 141. ولا تصرفوا انه لا يحب المصرفين. ترجمہ کمزور ایمان. اور بیجا نہ خرچو جو بے شک, اور بیجا نہ خرچو بے شک بیجا خرچنے والے اسے پسند نہیں. مفسر شہیر حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان علیہ رحمت الحنان اس آیت مقدسہ کے تحت بے جا خرچ یعنی اسراف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے رقم تراز ہیں, یعنی لکھتے ہیں ناجائز جگہ پر خرچ کرنا بھی بے جا خرچ ہے, اور سارا مال خیرات کر کے بال بچوں کو فقیر بنا دینا بھی بے جا خرچ ہے, ضرورت سے زیادہ خرچ بھی بے جا خرچ ہے. اسی لیے اعضائے وضو کو بلا اجازت شرعی چار بار دھونے سے منع کیا گیا ہے. فتاوی رضویہ جلد اول صفحہ 926 پر ہے. اسراف کا معنی ہے غیر حق میں صرف یعنی خرچ کرنا. ایک اور مقام پر مزید تحریر ہے, اسراف کے جو ناجائز و گناہ ہے وہ صرف ان دو صورتوں میں ہوتا ہے, ایک یہ کہ کسی گناہ میں صرف یعنی خرچ اور استعمال کریں, دوسرے بیکار محض مال ضائع کریں. یعنی بیکار محض جیسے کہ نوٹ پھاڑ دیا کسی نے, پھینک دیا, یہ بیکار ضائع کیا نا اس نے, کوئی مقصد ہی نہیں ہے, تو یہ بھی اسراف اور ناجائز ہے. بیکار محض مال ضائع کریں, فضول چیزوں میں. تو اب بھوک نہیں ہے کسی کو, پھر بھی اس نے کھایا ہے نا, تو یہ اس کو فضول تو کھایا اس نے, لیکن اس کو ناجائز تو نہیں کہیں گے نا, جبکہ وہ اس حد تک نہ پہنچے کہ جو ذنے غالب آ جائے اتنا کھا چکا ہے اور اب مزید کھا رہا ہے, اور ذنے غالب آ گیا کہ اب یہ کھائے گا تو بیمار ہو جائے گا, تو پیٹ ڈسٹرب ہو جائے گا وغیرہ جو بیماری اس کو, تو یہ اب جو زائد کھایا تو یہ فعل اس کا حرام ہے. اسراف کی تعریف تو یہاں بھی شاید نہیں ہے, اسراف کی وہی تعریف ہے جو اعلی حضرت نے ارشاد فرمائی, فضول خرچی ہر صورت میں ناجائز نہیں ہوتی. جیسے زینت کے لیے لوگ گھروں میں کوئی سجاوٹیں کرتے ہیں, تو ان کو بھی ہر صورت میں ناجائز نہیں ہو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 10:12 ارے 10:11 جمع 1 منٹ بھائی آ گیا کمپیوٹر, کمپیوٹر پہنچ گیا. یہ میرا جواب دے گا کہ اپنے بھائی کے سوال کا جواب دے گا؟ دے دے گا. چلے گوسیا کمپیوٹر کی زیارت کروائیں. سرکار قیامت مرحبا, دلدار قیامت مرحبا. اسے کمپیوٹر نعرے بھی لگاتا ہے. اللہ نظر بس آمین. یہ 3 سال کا مدنی منا ہے. کہ سب کہہ دے ماشاء اللہ ماشاء بارک اللہ. جی امیل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ہم سب منتظر ہیں. آپ کو بسم اللہ پڑھنا آتی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارے واہ بھائی واہ ماشاء اللہ. طیب طیب مان پاک لا الہ الا اللہ شاد محمد صلی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اب غوث پاک کے بارے میں سوال کرتا ہوں, غور سے سننا. غوث پاک کا نام کیا ہے؟ عبدالقادر جیلانی. غوث پاک کی والدہ کا نام کیا ہے؟ حضرت فاطمہ. غوث پاک کے والد کا نام کیا ہے؟ ابو سالم مشاہم گدر. غوث پاک کے نانا کا نام کیا ہے؟ ابو عبداللہ شمائل. غوث پاک کے پردادا کا نام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ عنہ. یحییٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. غوث پاک کی کنیت کیا ہے؟ ابو محمد. غوث پاک کہاں پیدا ہوئے؟ ضلع شریف میں. غوث پاک کب پیدا ہوئے؟ اکرم جان بوالا شان 470 ہجری. انہوں نے کہا یکم رمضان المبارک 470 سینے ہجری. اب یہ ان کی اپنی لینگویج ہے, عمر بھی تو 3 ہی سال ہے نا تقریبا. غوث پاک کس دن پیدا ہوئے؟ پیر شریف. پیر شریف. غوث پاک کس وقت پیدا ہوئے؟ صبح شادی کے وقت. غوث پاک کا وصال کب ہوا؟ غوث پاک کا مزار کہاں ہے؟ لبیک سنا دیجئے. مدینے مکہ شریف جا کر تو یہ بلکہ احرام باندھ کر لبیک پڑھنی ہے. لبیک سنا دیجئے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. ماں کے بھی دوارا وہ راجی تھی جانا ماشاء اللہ مبارک ہو بھائی آپ کا مدنی منا اللہ کرے بامل عالم دین اور مفتی اسلام بنے بھائی انہوں نے سارے مدری سارے سوالہ کے جوابات دے دیا بھی انہیں مدری تحفہ کیا ملے گا شاباش بس اتنا چھوٹا میں کیا دے سکتا ہوں میرا بس چلتا تو باپ بیٹے بلکہ امی کے ساتھ تینوں کو حج پہ بھیج دیتا میرے بس میں نہیں ہے میرے پاس اپنے حج کا بھی خرچہ نہیں ہے تو اللہ تعالی ان کو حج بیت اللہ ان کو اللہ تعالی حج کی سعادت سے آمین آمین میٹھا مدینہ دکھائے آمین آمین صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم امیل سنت کی وہ استغاثہ یاد آ رہا ہے میری آنے والی نسلیں بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ یہ ایک ماشاءاللہ مدنی گلدستہ تو ہم نے دیکھا مطلب یہ براہ راست دیکھا مدینہ مدینہ ہو گیا نا اب ہو سکتا ہے کہ یہ دیکھ کر کئی والدین کے دلوں میں یہ تمنا ایک آرزو ہو یا میرا بیٹا بھی ایسا ہی کرے گا میرا مدنی منا بھی ایسا ہی کرے گا میری مدنی منڈی بھی ایسا ہی کرے گی تو یہ ایسا کیسے ہو جائے گا ایک کوئی چپی باتی ہے کوئی ایسا بٹن مٹن آتا ہے کہ وہ کریں تو یوں بولنا شروع کر دے یا اس کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے صرف مدنی چینل گھر میں چلتا رہے یوں سیکھتے رہیں گے باقی اب گناہ بھرا چینل چلاؤ گے تو ڈانس کرے گا بچہ گانے بولے گا ڈائلاگ بولے گا بک بک کرے گا یہ ہمارے یہاں جو خاص مدنی ماحول کے سائیں بھائی ہوتے ہیں نا ان کیا صرف مدنی چینل چلتا ہوتا ہے تو یہ بھی وہی خاندان ہے کہ جس میں میرا حسن زن ہے کہ صرف مدنی چینل ہی چلے ہے نا کوئی نہ بولتے کوئی چلے نہیں تو کیسے چل سکتا ہے داخلہ بند ہے نو انٹری اونلی مدنی چینل تو مدنی چینل ہوگا تو ہمارے مدنی منع مدینہ مدینہ بغداد بغداد کریں گے ورنہ پھر اب وہ دوسروں کی تو میں مثال نہیں دے سکتا نا گناہوں کی یہ کیا کیا بکیں گے تو اللہ تعالی ہم سب کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان کو سکھائیں مدنی منوں کو اپنے بزرگوں کے نام سکھائیں انبیاء کرام علیہ السلام کے نام سکھائیں کلمہ سکھائیں درود شریف سکھائیں تو یہ جیسے انہوں نے سکھایا تو آج میں تو بس ہمت بھی ہے ماشاءاللہ مدنی منڈے کی میں تو بولا پتہ نہیں یہ بولے گا کہ نہیں بولے گا یہ بہت چھوٹا ہے نا قوم دیکھ کر گھبرا نہیں جائے اس کے والد صاحب فارم میں دے بولا یہ نہیں ڈرے گا کرے گا ماشاءاللہ اللہ نظر بد سے بچے اچھا وہ روایت جو جھوٹ کے عذاب میں وہ جو پہلے بیان کی تھی اس میں میں نے نا اس کو ترجمے میں کچھ مجھے اطمینان نہیں ہے تو وہ ڈیلیٹ وہ کیا بولتے ہیں ایڈٹ کر کے اب جو روایت بیان کرتا ہوں نا یہ بیان کر رہی ہے انشاءاللہ اس میں شامل کر رہی ہے یہ کارڈ بھی ہے اپنا مکتبۃ المدینہ کا سجانے کا سینے پہ یہ سجا لے ہوئے تو جھوٹ سے آدمی بچنے کے لیے بہت میرا خیال ہے اس سے مدد ملتی رہے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خواب میں میرے پاس ایک شخص آیا اور بولا چلی میں اس کے ساتھ چل دیا میں نے دو آدمی دیکھے ان میں ایک کھڑا اور دوسرا بیٹھا تھا کھڑے ہوئے شخص کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور زمبور مانے ہم جس کو پلاس بولتے ہیں وہ نہیں جو لوہے کے گرما گرم برتن وغیرہ اٹھانے کا ایک لوہے کا وہ ہوتا ہے چمٹا تو اس طرح کا کوئی ہتھیار تھا وہ بے عینی تو پتا نہیں وہ کس طرح کا تھا تو اس کے ہاتھ میں لوہے کا زمبور تھا جسے وہ بیٹھے شخص کے ایک جبڑے میں ڈال کر اسے گدی تک چیرتا، پھر زنبور نکال کر دوسرے جبڑے میں ڈال کر چیرتا، اتنے میں پہلے والا جبڑا اپنی اصلی حالت پر لوٹ آتا۔ میں نے لانے والے شخص سے پوچھا یہ کیا ہے، اس نے کہا یہ جھوٹا شخص ہے، اسے قیامت تک قبر میں یہی عذاب دیا جاتا رہے گا۔ الامان بلافیز۔ تو سب عہد کریں کہ اب بس جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہرگز جھوٹ نہیں بولنا ہے، ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ فیضان سچ جاری رہے گا، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گا، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گا، مسجد پر تحریک جاری رہے گا، غوث العظم جاری رہے گا۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ۔ سوال، یہاں ہمارے پاس سوشل میڈیا کے ذریعے سے سوال بھی آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی سوال جو ہیں یہ موصول ہو رہے ہیں۔ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اپنی امی کے پاؤں دھو کر اس پانی سے روزہ افطار کیا جا سکتا ہے؟ اصل بے دھلا پاؤں دھو کر دھونے سے جو پانی دھلے گا نا تو وہ تو ہوگا مستعمل، مستعمل پانی پینا مکروہ تنزیہ ہے، اس کو کھانے میں ڈالنا، آٹا گوندنا، یہ سب مکروہ تنزیہ ہے۔ تو ایسا کرنے کے بجائے حدیث پاک میں جو فضیلت ہے نا کہ جس نے ماں کے پاؤں چومے اس نے جنت کی چوکھٹ کو بوسا دیا، تو یہ کرنا چاہیے، قدم ماں کے چومنے چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ہے کہ فضیلت ماں کے قدم دھو کر پینے کی؟ مدنی چینل کے ایک سلسلے کا تشہیری مدنی گلدستہ ہے۔ جی کیا فرمایا؟ مدنی چینل کے سلسلے کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ ہے، وہ شامل کرتے ہیں اس پر۔ ماشاءاللہ، یہ چشمہ کیوں پہنا ہے بھائی آپ نے؟ ہمارے پہنا ہے۔ دھوپ تو نہیں ہے؟ یہ کون سا مہینہ چل رہا ہے؟ اس مہینے میں کس کا عرس مبارک آتا ہے؟ مدنی مقصد سکھایا؟ ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟ کیا ہے یہ تو پوچھ رہا ہوں۔ غوث پاک کی ولادت کب ہوئی؟ رمضان میں ہوئی۔ آپ پیدائشی اللہ کے ولی تھے؟ اللہ اللہ اللہ۔ تو میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے پیدا ہوتے ہی اللہ کا ذکر کیا۔ چل آپ کو یہ تصویر تحفے میں دیتا ہوں۔ ان کو جیلا نہیں کیوں کہتے، کون بتائے گا؟ جیلا میں پیدا ہوئے۔ غوث پاک کو غوث پاک بھی اللہ نے بنایا۔ غوث پاک نے کیا فرمایا تھا؟ ہمارے والے کی قدم پہ کیا جی ہوا؟ پوری دنیا میں آواز چلی گئی۔ مرید کا مطلب کیا ہے؟ گنانے شورا صاحب، آپ ایک منٹ یار، ایک منٹ بھرو بیٹھو یار۔ مجھ سے کیا پوچھنا ہے؟ یہ بھی پوچھ کر آئے ہیں۔ غوث پاک رحمتہ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد کا نام موسیٰ، سید موسیٰ، سید موسیٰ، کنیت ابو صالح، لقب جنگی دوست۔ یا غوث پاک، احمد رضا نے جیب سے پرچی نکالی، میں نہیں دیکھتا، میں نہیں دیکھتا۔ چلو بھائی میں نہیں دیکھوں گا۔ یہ مدنی بنی کیوں خاموش بیٹھی ہے؟ آپ کو کیا سکھا کر بھیجا ہے؟ پیارا پیارا بیج تحفے میں دیں گے۔ غوث اعظم کی والدہ کی کنیت کیا ہے؟ غوث پاک کی والدہ کا نام کون بتائے گا؟ نہیں بھائی، انہوں نے مجھ سے کنیت پوچھی تھی۔ کیا نام ہے غوث پاک کی والدہ کا نام؟ فاطمہ۔ ارے اتنے سارے مدنی منی آ گئے، ارے بھائی آپ بھی آ جائیں، آپ بھی آ جائیں۔ یا اللہ گلے ملنا بھائی، او بھائی پورا گلے ملنا پڑے گا تین تین بار۔ دیکھیے بروز منگل اور بدھ رات 8 بجے۔ بروز منگل اور بدھ دو دن مسلسل 8 بجے۔ اچھا ماشاءاللہ، بروز 8 بجے رات کے یا دن کے؟ رات کے 8 بجے۔ رات کے، شاید اس میں لکھا نہیں ہے رات۔ ہاں لکھا تھا جی. اچھا جی یہ آ گیا اسکرین پر. ہاں رات 8 بجے ماشاء اللہ. ویب سائٹ کے ذریعے لائیو چیٹ پر جو سوالات آئے ہیں ان میں سے ایک سوال یہ بھی ہے, یہ بتائیے کہ گیارہویں کی نیاز میں آپ کیا پکاتے ہیں, کس چیز پر نیاز دیتے ہیں؟ میں ہوتا ہوں فیضان مدینہ میں, کبھی میں نے چاول بھی نہیں ابالے آج تک. ہم لوگ گھر میں مطلب گیارہویں شریف کی نیاز کر لیتے ہیں, لیکن یہ کہ اب یہ آج نہیں ہوگی ہماری نیاز, کیونکہ میں یہی ہوں نا فیضان مدینہ میں, یہ مدنی مذاکرے اور یہ کل بھی مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ, کیونکہ غزالی کابینات محمدی کابینات یہ تین دن کے لیے آئے ہوئے ہیں, تو یہ بدھ کو جمعرات کو دوپہر تک ہیں شاید, کوئی اگر یہ میری رہنمائی کر دیں. انہوں نے یہی فرمایا ہے رابطہ ہوا تھا تو جمعرات دوپہر کو ان کی واپسی ہے. نہیں میں ایک کابینات کا نام نہیں لیتا, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ہوں گے, پھر یہ دوپہر کو نکل گئے تھے, فرار ہو گئے تھے نہیں بولوں گا, ذمہ دار تو بےچارے شرمندہ ہوئے ہوں گے جنہوں نے مجھے کہا کہ ہم مدنی مذاکرہ سن کے جائیں گے, مگر اس کے بےچارے کی بھارت نصیب وہ چلی گئی قوم کیا. ان کی تو وہ جمعرہ دراصل دوپہر ٹرین کی ٹکٹیں ہوئی ہوئی اس لیے اس سے پہلے جا نہیں سکیں گے, یوں مجبور ہیں یہ, تو ہم ان کو ٹرین کا ہی ذہن دینا چاہیے اس کا مطلب, تاکہ یہ پہلے سے کہ بسیں تو ہر وقت ملتی رہتی ہیں, باہر مین روڈ پہ کھڑی ہوتی ہیں نا جو آتی ہیں یہ جب چاہیں واپس لے جائیں. انہوں نے تو جو کیا ہمارے ساتھ سلوک, آپ تو نہیں کریں گے ایسا؟ تو یہی مجبور مجبور ہیں ورنہ کرتے ہی بھی. وہ تو ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے, نہیں کریں گے. اچھا اچھا مجبور نہ بھی ہوتے تب بھی. اچھا تو یہ کہ نہیں تو پھر میں بھی اعلان کر دوں نا, پھر میں آزمائش پہ نہ جاؤں کہ جیسے اگر آپ ہیں تو ٹھیک ہے نا, اور ادھر ادھر گھومنے سمندر دیکھنے وغیرہ تو نہیں نکلیں گے. کل رات بھی منگل, پرسوں بدھ کی رات, مزید دو راتیں مدنی مذاکرہ رکھنے آئے ہے نا. جمعرات تو چونکہ آپ دوپہر کو جا رہے ہیں تو اس کا مطلب جمعرات کو رات کو مدنی مذاکرہ نہ رکھا جائے, منگل اور بدھ یہ دو بڑھا دیتے ہیں مدنی مذاکرے انشاءاللہ. اب آپ میرے اعلان کی لاج رکھیے گا. مدنی باب المدینہ والے اور انشاءاللہ یہ بھی شریک ہوں گے جن کو توفیق ملے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ویب سائٹ کے ذریعے سے لائیو چیٹ پر ایک سوال موصول ہوا ہے, سوال یہ ہے کہ یہ بتائیے کہ کیا عورتوں کی نماز چوڑیاں پہنے بغیر ہو جائے گی؟ عورتوں نے اگر چوڑیاں نہ پہنی ہو تو ان کی نماز ہو جائے گی؟ سنا ہے نماز نہیں ہوتی چوڑیاں, جب تک عورتیں نہیں پہنے گی نماز نہیں ہوگی. غلط سنا ہے, نماز سے چوڑیوں کا کیا تعلق؟ اب وہ الگ بات ہے کہ بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بغیر چوڑیوں کے نماز پڑھنا پسند نہیں فرماتی تھی, تو کنگن ہاں کچھ نہ کچھ زیور ہو, یعنی کہ اللہ تعالی کے حضور حاضر ہونے کے لیے زینت, یہ عورتوں کی زینت ہے. جبکہ نامحرم وغیرہ کو چھناکوں کی آوازیں یا وہ نامحرم نہ دیکھتے ہو اسی جگہ پر عورت نماز پڑھے سمجھے, تو اب یہ کہ کچھ نہ کچھ ایسی زینت کر لے جو جائز زینت ہو نماز میں, جس میں چوڑیاں ہی نہیں ہیں, چوڑیاں بھی چاہے چوڑی پہن لے چاہے ایئرنگ پہن لے, بوندا لگا لے, کوئی اس طرح کی جو عورتوں کے رائج شدہ جو زینتیں ہیں زیورات, ان میں سے کچھ نہ کچھ یہ کر لے تو اچھا ہے, نہ کرے تو کوئی گناہ نہیں ہے, نماز بہرحال ہو جائے گی بغیر زیورات کے بھی چوڑیوں کے بھی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بیبی ماما ہیپی ماما ہیپی ماما یا مرشدی آپ کے پوتے نعرے لگا رہے ہیں, کیا بچوں کو امامہ مستقل رکھنا چاہیے؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. مستقل تو بڑے بھی نہیں رکھتے بھائی, مستقل کے معنی کیا یہ بھی سمجھنا پڑے گا نا. مستقل اور مستقبل ملتے جلتے الفاظ ہیں. اب یہ لوگ عوام میرا خیال مستقل میں نہیں سمجھتے ہوں گے. مستقل میں سمجھتے ہیں؟ کس کس کو نہیں سمجھ آتی مستقل کیا ہوتا ہے؟ وہ ہاتھ اٹھائے. مستقل کے معنی کیا ہیں؟ جو نہیں سمجھتا وہ ہاتھ اٹھائے. بس ایک ہی نہیں سمجھتا باقی سب سمجھتے ہیں. ہے یہاں پر ایک آدھ دو اور جان جان کے شرماتے ہوں گے ہاتھ اٹھانے میں. کوئی عرض نہیں ہے لیکن آسان کر دوں گا میں. مستقل نہیں سمجھ میں آتا ہوگا تو چلو نہیں چند ایک ہیں جن کو ہاتھ بڑھ ہاتھ اٹھانے والے. باقی میرے خیال میں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے ان کو اپنے کھڑا کر کے پوچھیں گے نا تو باری پڑ جائے گا بےچاروں جواب دینا. شاید مستقل پرمیننٹ سمجھتے ہیں؟ پرمیننٹ مستقل مانے ہمیشہ. ٹھیک ہے نا؟ تو مستقل امامہ تو آدمی بھی نہیں پہنتے. سوتے وقت بھی اتار دیتے ہیں, وضو کے وقت اتارتے ہیں. ویسے گھر میں بھی بعض لوگ اتار دیتے ہیں. تو میرا تو مشورہ ہے گھر میں تو ضرورت نہ اتارنے کی تو نہ اتارے. میں تو پہنے رہتا ہوں اکثر. تو یہ کہ اب یہ بچے تو بچے ہیں, یہ تو اب اس نے پہنا ہوگا اور اس کی کوئی تربیت ہوگی کہ لگا نعرے یا خود جوش میں آ کے نعرے لگائے ہوں گے. یہ لگاتے رہتے ہیں کبھی سرکار کی آمد سرکار کی آمد, یہ لگاتے رہتے ہیں سرکار کی آمد برخبا. یہ بچے ہوتے ہیں, ان کو مانا تو آتے نہیں ہے. پھر یہ امام رکھا سر پہ, پھر جب موڈ ہوگا تو اتار کے ڈال دیں گے نیچے. اس لیے میں نالے پاک تو نہیں لگانے دیتا اپنے بچوں کو, کہ یہ بچے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی نالے پاک کیا ہے. اس پہ نالے پاک لگا ہوگا پھر یہ امام موڈ میں آئیں گے یا غصے میں آئیں گے تو اتار کے یوں ڈال دیں گے ادھر ادھر. بے ادبی کا مسئلہ ہے نا. لوگ نہ سمجھ بچوں کو امامے پر نالے پاک نہ لگا دیا جائے. تو لوگ تو کہتے ہیں نا یار اتنا چھوٹا سا بچہ ہے کیا اس کو امامہ پہناتے ہو, کبھی ادھر رکھ دے گا ادھر رکھ دے گا. ابھی تو بچہ ہے نا, ابھی کیا امامہ باندھتے ہیں. تھوڑا بڑا ہو جائے گا پھر باندھ لینا. بچوں کو تو بھی چھوڑ دیں آپ. عادت ابھی سے ڈالیں گے تو پکی ہو جائے گی, بڑا ہوگا تو انشاءاللہ. میں نے مدنی منیوں کو بھی دیکھا ہے بابا, اگر ان کو مدنی ماحول مل جائے گھر کے اندر اور ان کو اسکارف اور یوں پردہ کرنے کی اگر عادت ہو نا تو گھر کے اندر بھی جو مدنی منیاں ہوتی ہیں یہ اسکارف باندھ کر ہی گھر میں رہتی ہیں. تو اس کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ جب گھر سے باہر نکلنے کا بھی وقت آئے گا نا تو اب کی بچیاں بے پردہ نہیں نکلیں گی. ان کو شروع سے ہی پردے کی اور اس کی پتہ چل جائے گا کہ یہ ہمارا ماحول ہے, یہ ہمارا اسلام ہے, یہ ہمارا دین ہے. میری پوتی بہت چھوٹی تھی نا, اسد کی بہن جمیلا بھائی, تو اٹھتے ہی وہ بس وہ اسکارف ہے نا تلاش کرتی تھی, اس کے اسکارف کہاں ہے, پکڑتی تھی اس کو. تو یہ اسکارف کے بغیر اس کو چین ہی نہیں پڑتا تھا, لگا لیتی تھی. تو یہ عادت ڈالنے پر عادت ڈالنی چاہیے. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد عمر عطاری ترکی استنبول سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے, معدے اور جگر کے امراض کی روحانی علاج ارشاد فرما دیں. انشاءاللہ عرض کرتے ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی. بعد نماز فجر تین عدد سادی چینی کی پلیٹوں پر یا مومی کاغذوں پر زردے کے رنگ سے, ابھی جو میں نے آیت پڑھی بسم اللہ کے ساتھ وہ لکھی ہے, اعراب یعنی زیر زبر پیش وغیرہ لکھنے کی حاجت نہیں. البتہ دائرے والے حروف کے دائرے کھلے رہے, اور صبح دوپہر اور رات ایک ایک پلیٹ پانی سے دھو کر پی لیجئے. مدت علاج 40 دن. یہ آیت لکھی ہوئی آپ کو ملے گی گھریلو علاج پیج نمبر 56 پر, اور اسکرین پر بھی یہ موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عزوجل وصلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عرض گزار ہوں پیارے باپا جان، آپ کی بارگاہ میں ایک سوال ہے، معدے میں زخم ہو جائے تو کیا علاج اختیار کیا جائے؟ دو ہفتے تک دن میں تین مرتبہ بند گوبھی کا رس یعنی جوس ایک ایک گلاس پی لیجئے، بند گوبھی کا سالن بھی کھائیے، انشاءاللہ عزوجل سب بہتر ہو جائے گا. گھریلو علاج پیج نمبر 55 پر بھی یہ آپ دیکھ سکیں گے. بند گوبھی کیا ہوتی ہے؟ بند گوبھی بھی دکھا دیں گے یہ لوگ، ان کو ڈھونڈ کر دکھایا. ہاں ہاں یہ رہی بند گوبھی، ایک پھول گوبھی کہلاتی ہے، اس کے پھول نما وہ سفید سفید وہ ہوتے ہیں، اور یہ بند گوبھی ہے، پتے ہی پتے ہوتے ہیں اس میں، یہ اس میں بھی سلاد میں بھی استعمال ہوتی ہے. میاں الیاس اتاری بارسلونا سے عرض کر رہا ہوں، پیارے بابا جان آپ کی بارگاہ میں یہ عرض ہے، پانی پیتے وقت برتن میں سانس لینا کیسا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے برتن میں سانس لینے یا اسے پھونکنے سے منع فرمایا ہے. البتہ جو یہ حدیث یہاں تک پوری ہوئی، ابو داؤد شریف یہ حدیث تھی، آگے وہ البتہ البتہ یہ کہ درود پاک سورہ فاتحہ وغیرہ یہ اگر پڑھ کر بن نیت شفا اگر پھونکتا ہے دم کرتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب علی محمد. پیارے امیر اہل سنت، سر میں اور داڑھی میں تیل لگانے کا طریقہ ارشاد فرما دیجئے، جزاک اللہ خیرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر الٹی ہتھیلی میں، لیفٹ ہینڈ کی الٹی ہتھیلی میں تھوڑا سا تیل ڈالیے، پھر پہلے سیدھی آنکھ کے ابرو، یہ حصہ ابرو کہلاتا ہے، پھر الٹی کے ابرو، اس کے بعد سیدھی آنکھ کی پلک پر، پھر الٹی پر، اب سر میں تیل ڈالیے اور داڑھی کو تیل لگائیں تو نچلے ہونٹ اور ٹھوڑی کے درمیانی بالوں سے شروعات کیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد منیر رضا تاری بندہ شریف سے عرض کر رہا ہوں، امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ کہ اس شعر کا مطلب ارشاد فرما دیجئے، امداد کن امداد کن، از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا غوث اعظم دستگیر. ایمان کی حفاظت اور بے حساب مغفرت کی دعا سے نواز دیجئے، جزاک اللہ خیرا. امداد کن، یہ فارسی شعر ہے، امداد کن امداد کن، میری مدد کیجئے میری مدد کیجئے، از بند غم آزاد کن، میرے غم کا جو بندھن ہے، جو غم نے جو مجھے باندھ رکھا اس سے مجھے آزاد کیجئے. در دین و دنیا شاد کن، دین و دنیا میں مجھے خوش کیجئے. یا غوث اعظم دستگیر، اے بڑے فریاد سننے والے اور مدد کرنے والے، ہاتھ تھامنے والے. اب یہاں ہمارے یہاں از رنج و غم آزاد کن پڑھنا شروع کر دیا اسلام بھائیوں نے، ہے از بندے غم آزاد کن، کیونکہ وہ جو بند ہوتا ہے نا اس سے آزاد کیا جاتا ہے بندش سے. نعت خوان بھی نوٹ کر رہے ہیں، از انجو غم آزاد کن کے بجائے از بندے غم آزاد کن، ہم نے زمانے سے یہی سنا پڑا تھا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن، در دین و دنیا شاد کن، در دین و دنیا شاد کن، یا واسع اعظم دستگیر امداد کن امداد کن از بندے غم آزاد کن. آج بھی ایک خوشخبری اور ہے، وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ عز و جل میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی پیاری پیاری گیارہویں شریف جاری ہے. ابھی رات 11:11 پر امیر اہل سنت دارالافتاء اہل سنت کے جو نئی اپلیکیشن ہے جس میں کیا کیا ہوگا انشاءاللہ اس کی تفصیلات بھی بتائی جائیں گی، امیر سنت آج اس اپلیکیشن کا یہیں پر برائے راست افتتاح فرمائیں گے. وہ کیسے ہوگا کیا ہوگا انشاءاللہ اسے آپ مدنی چینل پر براہ راست ملاحظہ کریں گے. اور عرضیہ میرے سننے سے کہ ابھی ہمارے ڈائریکٹر صاحب بتا رہے تھے. اچھا یہ کیا آ گیا؟ رنگین رنگین مائے فیضان مدینہ. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ کے مکتبۃ المدینہ پر آ چکا ہے. اس کا ہدیہ 60 روپے رنگین کا اور سادہ کے 35 روپے. بہت یعنی چکنا کاغذ ہے, گتا بھی کچھ موٹا ہے. یہ بہت پیارا رسالہ ہے, اس کے سالانہ ممبر شپ. یہ نئی جو لسٹ آئی ہے وہ ہم آپ کو اماد بدرا لسٹ دکھائی ہے امیر سنت کو. یہ نئی لسٹ اس کی ہمارے یہ ہے امیر سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ یہ انشاءاللہ یہ ہمارے ماہناموں پہ لکھی ہوئی آئے گی. پڑھنے میں آ رہا ہے بابا فرق. ماہنامہ فیضان مدینہ اپنے مطلوبہ پتے پر حاصل کیجئے. ہاں مطلوبہ پتہ اپنے جو بھی آپ چاہیں اس ایڈریس پر حاصل کیجئے, پوسٹل ایڈریس, گھر کے ایڈریس پر, دکان کے ایڈریس پر, جہاں چاہیں آپ حاصل کیجئے. رنگین شمارا جو رسالہ رنگین ہے نا, یہ مطلب ماہنامہ کی لینگویج ہے. یہ بھلے اپنے کو نہیں آتی لیکن ہے یہ, اس کو شمارا بولتے ہیں. اب آپ جو بھی سمجھے اس کو. تو یہ رنگین رسالہ جو ہے 12 ماہ تک 1100 روپے میں آپ اپنے ایڈریس پر منگوا سکتے ہیں, اور ڈلیوری چارجز بھی اس میں شامل ہیں. اور سادہ شمارا 12 ماہ کا ہدیہ یعنی اس کا چارج جو ہے خرچہ صرف 800 روپے ڈلیوری چارجز کے ساتھ بذریعہ ایس ایم ایس واٹس اپ بکنگ کے لیے نمبر دیا ہوا ہے اسکرین پر پڑھ لیجئے. بذریعہ فون کال بکنگ کے لیے بھی یہ نمبر لکھا ہوا ہے, اس پر رابطہ کیجئے. تو جلدی جلدی آپ بکنگ کروا لیجئے, انشاءاللہ آپ کو گھر بیٹھے رسالہ پہنچ جائے گا. اور اس کا ایک تشہیری مدنی گلدستہ جو ہے وہ انشاءاللہ ابھی ہم کچھ ہی دیر میں اس کو بھی مدنی چرن کے ناظرین کو دیکھیں. اور ہر مہینے یہ رسالہ ابھی اللہ کرے گا تو شائع ہوتا رہے گا انشاءاللہ. اور کس تاریخ کو؟ پہلی تاریخ کو جاری ہو جائے گا جی انشاءاللہ, ہے نا؟ ہر مہینے کی انشاءاللہ پہلی تاریخ کو جاری ہوگا, انگریزی مہینے کی یا مدنی مہینے کی ہونی تو مدنی مہینے کو چاہیے, تاکہ لوگوں کو ہجری سن یاد رہے. ہجری سن بالکل رخصت ہو گیا, ہوتا جا رہا ہے, لوگ بھولتے جا رہے. آج کون سی تاریخ ہے پتا کسی کو؟ اسلامی تاریخ. ایک تعداد ہے جس کو اسلامی تاریخ آج کی یاد نہیں ہے, ہاتھ نہیں اٹھا رہے. جس کو یاد نہیں ہے وہ ہاتھ اٹھائے, باقی رکھ لیں ہاتھ. اے آپ سے پوچھا نہیں ہے نا ابھی یار. جن کو یاد نہیں ہے کہ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے وہ اگر چاہے تو ہاتھ اٹھا دیں, تو انشاءاللہ آپ کو بتاتے ہم. وہ اس شرم کے اوپر ہاتھ نہیں اٹھا رہے ہوں گے نا. ایک ایک ہاتھ اٹھا. یہ سچا آدمی تھے, وہ ایک نے ہاتھ اٹھا دیا, ایک ادھر بھی ہاتھ اٹھا رہا, دو تین, ہاں دیکھو اب اٹھا رہے ہاتھ. ان کو نہیں بےچارا وہ نہیں معلوم آج کل انگلش تاریخ چلتی ہے کہ آج کون سی اسلامی تاریخ ہے یہ نہیں پتا. کون سا مہینہ یہ پتا کسی کو؟ اسلامی مہینہ. یہ بھی دیکھو یہ بایاں بازو جو ہے نا تھوڑا کمزور ہے, یہاں نہیں پتا بےچاروں کو کہ کون سا مہینہ ہے اور کون سا اسلامی سال ہے. یہ کس کو نہیں پتا ہوا تو ہے اسلامی سال کون سا ہے؟ دیکھو یہ بھی کچھ اسلامی بھائیوں کو نہیں پتا, بھلے شروع میں نے بتایا ہو لیکن ان کو نہیں پتا. غیر حاضر ہوتا نا دماغ. تو یہ آپ سب کو یاد کرنا چاہیے اپنا اسلامی. آج آپ کی اسلامی تاریخ 11 ہے, 11ویں رات ہے. جس کو جمع کرے منانے کے لیے تم جمع ہوئے ہیں. تو ربیع الاخر یہ ہمارا یہ مہینے کا نام ہے, عیسائی مہینے کا, جو اس وقت چل رہا ہے. ربیع الاخر کی آج 11ویں رات ہے. ہماری تاریخ اسلامی تاریخ بدلتی ہے سورج ڈوبنے پر, انگریزی تاریخ بدلتی ہے رات کے 12 بجے. تو آج 11ویں رات ہے ربیع الاخر کی, اور سنہ ہجری ہے آج 1438. تو یہ سارے 12 مہینے کے نام کوئی سنائے گا آپ میں سے؟ جواب دیجئے. مرحبا میری برادری. چلے آج میری برادری 50 سال سے اوپر کی عمر والے درست نام نہ سنا سکے ان کو پھر کیا, اور اگر درست سنائے تو کیا تحفہ؟ نہ سنا سکے تو میری برادری کو سزا دینا ہوتا, مدنی سزا بھی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد اجمل عطاری, مرکز الاولیاء لاہور. محرم, صفر, ربیع الاول, ربیع الثانی, جماد الاول, جماد الاخرى, رجب, شعبان, رمضان, شوال, ذی قعدہ, ذی الحج. جواب درست ہے. ماشاءاللہ. چلو یہ مدنی مذاکرے میں جو آتے جاتے رہتے ہیں مدنی ماحول میں رچے بسے میں, ان کو تو یاد ہو جاتا ہے عام طور پہ لوگوں کو 12 ماہ کے نام. انگریزی سال کے یاد ہوتے ہوں گے, مدنی ماہ کے مدنی سال کے ساتھ کم یاد ہوتے ہوں. اللہ توفیق دے تو انشاءاللہ یہ بھی یاد کر لیں گے, آپ کر لینا چاہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ہمارے اسلام بھائی کو مدنی سوٹ, جس میں لباس کے مدنی پھول, امامے کے مدنی پھول, مسواک شریف بھی ہے اس میں, غلاف کعبہ کے مبارک دھاگے, مبارک پانی کا مجموعہ, اور اسی طرح نیا غوثیہ کارڈ, ماشاء اللہ, امیر علیہ سنت کے رسائل, ماشاء اللہ, اور ایک انشاءاللہ ان کو ماہنامہ بھی پیش کیا جائے گا, ماہنامہ فیضان مدینہ. ماشاء اللہ. ہمارے پاس اس سال جو مزار شریف غوث پاک پر جو چادر وغیرہ کے مناظر ہیں اس کا مدنی گلدستہ بھی ہے, مزید بھی دو مدنی گلدستے بھی ہیں جس کے جو اوقات بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ رحمان, اس میں ہم چلائیں گے. آڈیو سوالات بھی ہمارے پاس. ایک خوشخبری, غوثیہ کمپیوٹر اور ان کے والدین کے لیے پیغام آ گیا کہ ان تینوں کو حج پہ بھیج دو. عاشق غوث اعظم نے اعلان کروا دیا میں خرچہ دوں گا. مبارک ہو بھائی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سوشل میڈیا کے ذریعے سے ایک اور سوال موصول ہوا ہے. نہ ماشاء اللہ جنہوں نے دیا وقت یار وہ دل بھی دیا ہے, پیسے بھی دیے دل بھی دیا اس کو. اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے اور ان کو مدینہ پاک میں بار بار حاضری نصیب اور بالآخر مدینہ میں مدفن مل جائے. آمین. جنت البقیع سے جنت الفردوس کا راستہ ان کے لیے ہو جائے. آمین. آقا کے پڑوس میں. نہیں خرچہ کرنا پیسہ تو سب کے بہت سو کے پاس ہے, لیکن رائے خدا میں دینے کا دل کس کو چاہتا ہے؟ یہ ہے نا, اللہ مال دے تو بس عثمان غنی کے خزانے میں سے دے. آمین. رائے خدا میں وہ رکے نہیں ہاتھ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد علی محمد. سوال ایک ہے لیکن اس کی جہات کافی ساری ہیں, مختلف ڈائمنشنز ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کہیں دعوت میں گانے چل رہے ہوں اور ہم وہاں بیٹھے ہوں تو کیا حکم ہے؟ یہ ایک بات ہے. آگے کہہ رہے ہیں کیا وہاں سے چلے جانا چاہیے, دوسری بات ہے. آگے کہہ رہے ہیں کیا ایسے جانا چاہیے کہ شادی کی انتظامیہ کو پتا چل جائے کہ بھئی یہ ہمارے یہاں سے جا رہے ہیں. اگلی بات بھی کہہ رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ یہ بعض جگہ لڑکی کے سسرال کا معاملہ ہوتا ہے, لڑکی والے پریشان ہو جاتے ہیں کسی کے جانے سے, تو کیا کرنا چاہیے؟ اور آگے کہہ رہے ہیں کہ کسی کے پروگرام کو خراب ہونے سے رکنا بھی چاہیے نہیں رکنا چاہیے؟ جا گانے بجنا پروگرام تو ہے ہی خراب, اپنے رکنے سے خرابی میں مزید اضافہ ہی ہونا ہے. تو گانے باجے کی آواز جب آئے تو اس سے خود کو بچانا واجب ہے, اور جس طرح بھی بچائے, پھر ایسی محفل کا حصہ بنے اور خصوصاً کوئی مذہبی شخصیت بیٹھی رہے اور گانے بج رہے ہوں تو اس سے جو نقصان ہے اور جو خرابیاں پیدا ہوں گی وہ اپنی جگہ پر ہیں کہ لوگ بولیں گے یہ مولانا ہو کے گانے سنتا تھا اسی جگہ پہ تھا یا ریکارڈنگ چل رہی تھی. تو اس لیے مطلب جہاں گناہ ہو رہا ہے وہاں اگر اس کے بس میں ہے تو یہ رکوا دے اس گناہ کو, نہیں رکوا سکتا تو نہ زبان سے روک سکتا ہے نہ ہاتھ سے روک سکتا ہے. ہاتھ سے تو اگر روکنے کے لیے تو حکیم چاہیے, عام آدمی تو نہیں روکے نہ لڑائی ہو جائے گی. تو یہ کہ دل میں برا جانے, اب یہ تو ہے نہیں کہ وہاں بیٹھے بیٹھے بریانی کھا کر دل میں برا جانتا رہے اس کو, تو وہاں سے اٹھ کر چلا جائے. اب وہ خراب ہونا تو یہ خراب تو ہے, گانے بند ہوں گے تو اچھائی پیدا ہو جائے گی, اس میں برائی نکل جائے گی اگر اور کوئی برائی بچی نہ رہے تو. تو وہاں بیٹھے نہیں, شروع میں پتا ہو کہ وہاں ایسا ہوتا ہے تو جائے نہیں. تو اگر گانے نہ ہو اور اگر مخلوط ہو یعنی مرد و عورت کے ایک ساتھ اگر تقریب ہو یعنی شادی وغیرہ, ایسی دعوت ہو, نظر کی حفاظت بچانا مشکل, پھر مذہبی آدمی کے لیے تو تہمت کی جگہ ہے نہیں ہے کہ لوگ بولیں گے یہ عورتوں کے ساتھ مل کے کھا رہا تھا. اگر عورتوں اور مردوں کا اختلاط ہوائی جہاز میں ہوگا روکے سفر کرے گا نا, تو یہاں کوئی تنصیر کی بات نہیں, کوئی کچھ نہیں بولے گا کہ یہاں ایک وہ روٹین ہے, ایک آدمی بے بس ہے, اس کے لیے سفر تو منع نہیں کیا جائے گا. ٹرین میں بھی مکس ہوتے ہیں, اب تو بسوں میں بھی مکس ہوتے ہیں مرد اور عورت, تو سفر سے تو نہیں روکا جائے گا, نہ کسی نے روکا. علماء صلحاء سبھی کرتے ہیں, وہاں آنکھوں کی حفاظت کرے بندہ. لیکن دعوت میں اگر مخلوط دعوت ہے نا, تو اس میں کوئی اگر عالم جا کر بیٹھ جائے گا نا تو ٹھیک ٹھاک بدنامی ہوگی. تو اس لیے وہاں سے اس کو ایسی دعوت میں شرکت نہ کرنی چاہیے. لڑکی کے سسرال کا معاملہ ہوتا ہے کیا کریں؟ تو یہ تو پھر اس کی زیادہ مانیں گے, ڈریں گے. اچھا لڑکا جو ہے, لڑکے والے, لڑکی کے سسرال, لڑکے والے تو حکیم ہوتے ہیں عام طور پہ, لڑکی کے سسرال دبتے. اچھا وہ لڑکے والوں میں یہ ہو رہا ہے, لڑکی والے اب کیا کریں؟ جی ظاہر جو مسئلہ تھا وہ میں نے عرض کر دیا. یہ بھی ہے کہ شریعت پر عمل کریں گے تو اس کی برکت سے مدینہ مدینہ ہو سکتے ہیں. مزید دارالافتاء اہل سنت سے رہنمائی حاصل کر لیجئے سوال لکھ کر. ٹھیک ہے جی, ایک اور سوال ہے. ویسے میں آپ سے عرض کروں جی, وہ کھود کھود کے نکالنا نہیں چاہیے. کئی سوالات ایسے ہوتے جن کے جوابات دینے سے ایک تو زبان تھوڑی رکتی ہے, پھر یہ کہ بعضوں کا جواب دینے سے فتنے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے. صحیح مسئلہ بھی بتا دو تو یہ عوام میں اب ایسی جہالت سرایت کر گئی ہے کہ پھر کیا کا کیا بولیں گے. مدنی چینل تو یوں بھی بولتے ہیں یوں بھی بولتے ہیں, تو کئی کام ایسے جن کا ہمارے پاس حل نہیں ہوتا, ظاہر ہے ہم حکیم تو ہے نہیں, تو اس لیے وہ الحکمت ضالۃ المؤمن ہے, حکمت مومن کا گمشدہ خزانہ ہے. کریدم کریدی نہیں ہو. ٹھیک ہے, ویب سائٹ کے ذریعے سے سوال ہے, کہہ رہے ہیں کہ قرآن پاک میں موبائل جو ہے وہ قرآن کریم میں, موبائل میں قرآن کریم ڈاؤن لوڈ کیا تو آپ ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں؟ ڈیلیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اس میں. بعض اوقات موبائل کو جب ری سیٹ کرتے ہیں تو وہ خود بخود بھی ڈیلیٹ ہو جاتا ہے. یہ بھی ہوتا ہے, اس میں اصل میں ایک بڑی کنفیوژن, اور بعض اوقات اس کے واٹس اپ اور ایس ایم ایس بھی چلائے جاتے ہیں کہ کوئی قرآنی آیت مثال کے طور پہ بھیجی ہے لکھی ہوئی, کسی کے پاس میسج میں آئی یا واٹس اپ آیا, تو اب یہ کہتے ہیں کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ قرآن اٹھا لیا جائے گا, یہ غیر مسلموں کی سازش ہے کہ اس طریقے سے قرآن کی آیت بھیجتے ہیں تو آپ ڈیلیٹ کریں گے تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگی, تو ایسی آیتیں بھیجنی نہیں چاہیے, ڈیلیٹ نہیں کر سکتے اس کو. یہ ایک جو ہے وہ عام طور پہ چلتا ہے اس کا سلسلہ. ظاہر ہے کہ مطلب یہ کہ قرآن کریم اٹھانے کا یہ مطلب تھوڑی ہے, وہ تو اٹھانے کا مطلب ہے کہ جو حافظ تھے وہ بھی ہے نا ان کے سینوں سے اٹھ جائے گا، نہیں وہ بھول جائیں گے، قرآن کریم کا کوئی نسخہ نظر نہیں آئے گا، وہ جب وہ نشانی آئے گی تب کی بات ہے. اور یہ جب کتابت کرتے ہیں رسالہ کتاب تو وہاں بھی بعض اوقات آیت کوئی اور وہاں لکھنی تھی شامل کرنی تھی، دوسری آیت شامل کر لی گئی، تو اب ظاہر ہے کہ اس کو ڈیلیٹ کیے بغیر دوسری آیت آ نہیں سکے گی، یا چھپ گیا رسالہ ایک آیت وہ جو دوسری چھپ گئی اس میں، تو جو ضرورتاً اب یہ کہ الفاظ کیا پتہ نہیں بولنے چاہیے، کوئی ترکیب کرنی ہو تو کوئی حرج نہیں ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے قیامت کی نشانیاں بیان کرتے ہوئے فرمایا، ایک ہی رات میں قرآن پاک کو اٹھا لیا جائے گا، انسانوں کے سینے میں یا کسی گھر میں اس کا جتنا بھی حصہ ہوگا وہ سب اٹھا لیا جائے گا، اور پھر لوگوں کے درمیان نہ تو کوئی نبی موجود ہوگا نہ قرآن ہوگا اور نہ ہی کوئی مومن ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو آگے میں نے الفاظ کہے اگرچہ وہ بھی غلط نہیں تھے، لیکن یہ جو ابھی میں نے پڑھ کے سنایا یہ اس کی جگہ شامل کرنا ہے انشاءاللہ الرحمن. یہ سوال ہے ویب سائٹ پر لائیو چیٹ کے ذریعے سے، کہہ رہے ہیں کہ عورت کی میت کو خوشبو لگانا جائز ہے؟ خوشبو تو ملنا میت کو سنت ہے، وہ دونوں کی میتوں کو کافور وغیرہ لگانا کافور خوشبو ہے. اب نکال کے دیکھ لیتے ہیں. کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں، ایک شاعر نے اپنی آرزو بیان کی ہے. کافور نہ ہو میرے کفن اور بدن میں، حضرت کا پسینہ کوئی مل جائے تو اچھا. حضرت کا یعنی پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا، احمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پسینہ کوئی مل جائے تو اچھا. قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، قسمت مجھے مل جائے بلال حبشی کی، دم عشق محمد میں نکل جائے تو اچھا. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. دم عشق محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں نکل جائے تو اچھا. یہاں منکر کے لیے نارے جہنم ہے مناسب، منکر کے لیے نارے جہنم ہے مناسب، جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا. جو آپ سے جلتا ہے وہ جل جائے تو اچھا. مسئلہ نمبر 19 مرد، بہار شریعت جلد اول پیج نمبر 88-21 مسئلہ 19. اگر مرد کے بدن پر ایسی خوشبو، مسئلہ نمبر 19 مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران کی آمیزش ہو، عورت کے لیے جائز ہے. جس نے احرام باندھا ہے اس کے بدن پر بھی خوشبو لگائیں اور اس کا منہ اور سر کفن سے چھپایا جائے. تو یہ عورت کے لیے خوشبو لگائی جائے گی, بلکہ زعفران والی بھی لگا سکتے ہیں. مرد کی جو خوشبو ہے اس میں زعفران نہ ہو, کہ مرد کے بدن پر ایسی خوشبو لگانا جائز نہیں جس میں زعفران ملا ہوا ہو, عورت کے لیے جائز ہے. جزاک اللہ خیر. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ جو میں نے خوشبو کا عرض کیا تو وہ ذرا بے ترتیب تھا, تو یہ جزئیہ پڑھ کے سنایا وہ جواب کے طور پر شامل کر لیجئے گا انشاءاللہ, اس کو نکال دیجئے گا. اب آج جو ہے وہ فائنل قرآن اندازی بھی ہے الحمدللہ, 11ویں شب ہے نا. خوش نصیب حاجیوں کا انتخاب ہے آج, حاجی کا انتخاب. تو آج جو ہے وہ دو نام لے لوں ابھی. مرحبا. عادل اتاری بن محمد ارشاد باب المدینہ. آج ان چار اسلام بھائیوں کا نام نکلے. محمد یوسف اتاری بن محمد افسر اتاری رحمت آباد ایپٹ آباد. یہ ابھی چار نام دو بعد میں باقی ہیں, پھر فائنل کا بھی اعلان ہوگا انشاءاللہ. اس کی قرآن اندازی ہوگی جی. ابھی یہ فائنل میں نہیں, سیمی فائنل میں سمجھ لو. ابھی تو یہ نہیں کہ ان چار میں سے قرآن اندازی ہوگی, ان چار میں سے جو ایک نکلے گا وہ, اور پھر یکم سے لے کر آج گیارہویں تک ان گیارہ ناموں میں سے جو ایک نکلے گا وہ فائنل ہوگا انشاءاللہ. جن کے نام پکارے گئے اگر وہ یہاں موجود ہیں تو مدنی تربیت گاہ پہ تشریف لے آئیں. ہمارے پاس بغدادی نسخہ, جیلانی نسخے کے کچھ مدنی گلدستے بھی ہیں, اور ساتھ اس سال جو چادر چڑھائی گئی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مزار کے وہ بھی ہے, اور انشاءاللہ الرحمن 11 ملتا بھی ہے. اور ابھی ہم آڈیو سوال چلا رہے ہیں. باپا جان, کیا اسلامی بہنیں غوث پاک کے مزار پر حاضری دے سکتی ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے. نہیں دے سکتی, منع ہے. غوث پاک کا مزار ہو, خواجہ غریب نواز کا مزار ہو, یا کسی کا بھی مزار ہو, ولی کا, صحابی کا, تو وہاں یہ مزار پر نہیں جا سکتی, سوائے اس کے کہ پیارے آقا میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں حاضری دے سکتی ہے, اور خصوصاً جب حج کرے تو اس کو مدینے میں بارگاہ رسالت میں سرکار کے روضہ انور پر, قبر منور پر حاضری دینا واجب کے قریب ہے. اس کے علاوہ سنا بغداد شریف میں بھی یہاں سے عورتیں جا رہی ہیں, تو وہ اسلامی بہنیں, انہیں مدنی ماحول کی تو اللہ کرے نہ ہو, اور جاتی ہوں گی, بہت جاتی ہیں. یہاں بھی مزاروں پہ عورتوں کے ٹٹ جمے ہوتے ہیں, تو وہاں بغداد شریف بھی لے جاتے ہوں گے لوگ. تو صرف اسلامی بھائیوں, اسلامی بہنوں کے لیے دعوت اسلامی والوں کا مسئلہ نہیں ہے, یہ مسئلہ تمام مسلمان عورتوں کے لیے کہ وہ مزارات اولیاء پر ان کی حاضری منع ہے, اور بعض بزرگوں کے نزدیک تو بہت سخت اس کا حکم ہے. جیسے کہ یہ پردے کے بارے میں سوال جواب میں ایک بزرگ کا قول لکھا ہوا ہے, ملفوظات اعلی حضرت میں بھی ہے, جس کا خلاصہ یہ کہ جب پوچھا گیا کہ عورت خواجہ غریب نواز کے مزار پر جا سکتی ہے کہ نہیں, ان کا جانا کیسا ہے, تو اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے کچھ اس طرح جواب ارشاد فرمایا کہ یہ پوچھتے ہو کہ جانا کیسا ہے, بلکہ عورت جب سے مزار شریف پر حاضری کی نیت سے گھر سے نکلتی ہے اس پر لعنت برسنا شروع ہو جاتی ہے, یہاں تک کہ وہ جب تک گھر واپس لوٹتی ہے اس پر لعنت برستی رہتی ہے. تو اس لیے عورت جو ہے نا, یہ کسی بھی بزرگ کے مزار پر نہ جائے. یہ عورتیں جو اگر سن رہی ہیں تو یہاں بھی مزاروں میں جاتی ہیں, تو کہیں بھی مزار اولیاء پر عورت کو جانے کی اجازت نہیں ہے, منع ہے, منع ہے, منع ہے, احتیاط فرمائیں. اسلامی بھائیوں کو بھی چاہیے کہ وہ ان کو نہ بھیجیں, نہ لے جائیں ساتھ, ساتھ لے جائیں گے تو ظاہر ہے کہ یہ آپ کی بھی بھول ہوگی لے جانے کی. اب وہ امامے بھی باندھ لیتے ہیں, امامہ دکانوں میں ملتا ہے, ہو سکتا ہے امامے والے بھی بغداد شریف میں عورتوں کو لے گئے ہوں گے, لیکن اب کیا کر سکتے اپنے. ہاں کوئی دعوت اسلامی کا بڑا ذمہ دار ہو تو اس سے امید ہے کہ وہ نہیں لے جائے گا, اگر جو لے جاتا تو یہ اس کا وہ ذمہ دار ہے, ہم تو ذمہ دار نہیں ہیں, ہم تو مسئلہ بتا سکتے ہیں. تو کافی تفصیل اس میں پردے کے بارے میں سوال جواب میں لکھی ہوئی ہے, اس کو دیکھ لیجیے, پیج نمبر 204 اور بج گئے 11:11 سبحان اللہ. آ جائیے 11ویں رات, گوشت پاک کی 11ویں رات ہے آج, بڑی 11ویں, اور اس کے پاکستان میں 11:11 ہو گئے. فیضان غوث اعظم, ایک منٹ کیمرہ قریب لے جانے دیں, ایک منٹ کیمرہ قریب لے جانے دیں, کیمرہ قریب لے جانے دیں, بالکل قریب جائیں, قریب جائیں, کیمرہ لے کے جائیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ مفتی علی اصغر صاحب کی بھی آمد ہو چکی ہے, اس اپلیکیشن کی تیاری میں مفتی صاحب نے بڑی کوششیں شامل کی ہیں. اچھا مفتی صاحب آپ کی بھی موجودگی ہے, کیمرہ بھی سامنے آ چکا, اور انشاءاللہ مل سنت اب دارالفتا اہل سنت کی جو موبائل اپلیکیشن ہے اس کا افتتاح کرنے جا رہے ہیں, اور انشاءاللہ ابھی آپ دیکھیں گے اس کا منظر. درود پاک پڑھیں, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ دارالفتا اہل سنت ماشاء اللہ. اب اس میں اردو والی جگہ پر جی بتاتے رہیں, آپ ہونے رکھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل پر کہ اس طرح یہ مختلف عنوانات ہیں, اب جس عنوان کو بھی امیل سنت چھوئیں گے انشاءاللہ وہاں سے وہ اس کے متعلق سوالات کے امید سلسلہ شروع ہوگا. فرض علوم کورس, سبحان اللہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو اب اس سے متعلق جو ہمارے سوری مدنی گلدستے ہیں وہ بھی ویڈیو کی صورت میں بھی وہ بھی اس اپلیکیشن میں داخل ہیں. الحمدللہ, واہ, یہ تو ہر کوزے میں سمندر بند ہے, کوزے میں مدنی سمندر بند ہے. مفتی صاحب بھی ماشاءاللہ جلوہ فرمائے, انہوں نے بھی کوزے میں مدنی سمندر, نہیں بغدادی کوزے میں سمندر کیسے, یعنی کہ مدنی سمندر میں بغدادی, مدنی کوزے میں بغدادی سمندر بند ہے, یوں کر لیتے ہیں. ماشاء اللہ مفتی صاحب مائک لے لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماشاء اللہ اس بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریری فتاوی دیکھ لیجئے, نماز کے متعلق مسائل دیکھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ تھوڑا سا اور سیدھا کر لیں, مدینہ مدینہ مدینہ, اور تھوڑا, جی جی, کیا بات ہے مدینے کی, کیا بات ہے مدینے. تو یہ عنوان آتے بابا جی, اچھا تب کس عنوان پر ہم, اچھا اچھا نیچے تک ہے, جس پر بھی آپ یہ اب کلک کریں گے نا, جس عنوان کی آپ کو ضرورت ہو تو وہ انشاءاللہ اس کے احکامات آپ کے سامنے آنے شروع ہو جائیں گے. مثلا گناہ سے متعلق احکام, بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ آ گئے, مطلب اب اس کو پڑھتے چلے جائیے اور ذہن میں بھرتے چلے جائیے. ماشاءاللہ. وہ کتنا آسان ہو گیا علم دین حاصل کرنا واقعی, اور پھر بھی نہیں کرتے یہ فتاوا. ہائے ہائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فیضان گیارہویں شریف لکھا ہوا ہے. کیا بات. ماشاء صلو علی الحبیب. اس اپلیکیشن کو کی باضابطہ پوری تفصیل کے ساتھ ماشاءاللہ 19 جنوری جمعرات فتاوا کتابیں آڈیو ویڈیو. تو اب آپ کو کیا دکھاؤں, دیکھ اب نظر آ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امیر سنت کے مائک سے اس کی آواز آنر کی جا سکتی ہے. فرمائے کہ اللہ والا کون ہے, تو خود واضح الفاظ میں بخاری شریف کے اندر حدیث قدسی کے اندر موجود ہے کہ بندہ جس چیز سے میرا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے وہ فرائض ہیں. کوئی چیز اتنی پسندیدہ نہیں اللہ کی بارگاہ میں جس کے ذریعے قرب حاصل کیا جائے فرائض سے بڑھ کر. فرائض کے بغیر قرب حاصل نہیں ہوتا. پھر اس کے بعد بندہ مسلسل عبادت کرتا رہتا ہے, نوافل پڑھتا رہتا ہے پڑھتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود یہ اسکیل بیان کیا ہے اور خود یہ معیار بیان کیا ہے کہ اسی صورت میں آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کر سکتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیان کردہ فرائض پر عمل کریں. مطلوب ہوتا ہے, ٹھیک ہے, مطلوب وہ ہوتا ہے کہ جس کی عقل ظاہر ہو جاتی ہے. لیکن اس کے بارے میں بھی علماء نے یہ لکھا ہے کہ سچا مجذوب شریعت کے مقابل نہیں آئے گا کبھی. تو شریعت کے مقابل کوئی مجذوب نہیں آئے گا. اب یہ جو آپ کہہ رہے ہیں, پیر ہوتے ہیں بہت سارے, تو جو نیک و صالح پیر ہیں جو واقعی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے, اپنے مریدین کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ کی طرف لانے والے, جیسے امیر اللہ سنت کی ذات گرامی ہے اور جو پیران اسلام واقعی علماء ہیں اور اس طرح کے ان کے معاملات ہیں کہ وہ اصلاح فرمانے والے ہیں, تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں اور حقیقتاً وہ اللہ والے ہیں. باقی رہا جو اس طرح کی مہم چلتی رہتی ہے مختلف پیروں کے نام لے کر کہ فلاں پیر ہے اور یہ کرتا ہے یہ کرتا ہے, تو یہ بات جان لیں کہ دیکھیں کسی بھی چیز کے بارے میں جو معلومات لی جائے گی وہ اس مسلک کے جو اتھینٹک لوگ ہوں گے, جو اتھارٹی ہوں گے, ان سے لی جائے گی. ٹھیک ہے, یہ نہیں کہ آپ جو ہے کسی کے بارے میں کوئی بات کہہ دیں اور آپ سمجھیں کہ بھائی نہیں یہ جو ایسے تعلق رکھتا ہے وہ سارے ایسے ہیں. امیر اہل سنت ایسوں کی کئی مرتبہ مذمت فرما چکے ہیں. یہ لوگ تو وہ ہوتے ہیں کہ جن کو قرآن تک پڑھنا نہیں آتا, ٹھیک ہے, جن کو صحیح طریقے سے کلمہ تک پڑھنا نہیں آتا, اور نعوذ باللہ شریعت مطہرہ کی جو خلاف ورزی جس انداز میں یہ کر رہے ہوتے ہیں, یہ تو کوئی عام آدمی, علماء تو الگ بات ہے, ایک عام آدمی کے جو صحیح العقل ہے اور شریعت کو کچھ بھی سمجھتا ہے تو وہ خود کہے گا کہ یہ تو کسی صورت میں پیر کیا, یہ تو نیک مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہیں ہے. ٹھیک ہے, بعض صورتوں میں تو ایسا ہوگا کہ شاید وہ مسلمان کہلانے کے بھی لائق نہ ہو. ہو سکتا ہے کہ ایسی بھی باتیں ان کے اندر پائی جاتی ہوں. لہذا جو طریقہ کار ہے وہ یہی ہے کہ آپ دیکھیں کہ علماء اہل سنت کیا بیان کرتے ہیں, جو ہمارے مشائخ ہیں وہ اس بارے میں کیا بیان کرتے ہیں, تو آپ کو 20 مرتبہ امیر اہل سنت کے مدنی مذاکرے مل جائیں گے کہ جس میں امیر اہل سنت نے ایسے افراد کی خوب مذمت کی ہے. لیکن ہرگز اس مذمت کا مطلب یہ نہیں, امیر اہل سنت واضح طور پہ فرماتے ہیں کہ میں جنرل بات کر رہا ہوں. ٹھیک ہے, جو صحیح ہے صحیح وہ صحیح ہے, جو برا ہے وہ چاہیے کہ اپنے آپ کو ٹھیک. صلو علی الحبیب. آپ کو بہت بہت مبارک. ماشاء اللہ, یہ ہمیں پیغامات آ رہے ہیں, اللہ قبول فرما. یہ اپلیکیشن موبائل فون پر, اور سب کو مبارک ہو, یہ بہت بڑا خزانہ آ گیا, دیکھ لیجئے آپ قدر کرنے والے ہم بنے کہ مدنی کوزے میں بغدادی سمندر سما گیا ہے. مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائے کہ یہ موبائل فون پر اور پلے اسٹور وغیرہ پر میں اسے اب کیسے عام اسلام آباد تک پہنچایا جا سکے گا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج باضابطہ اس اپلیکیشن کا اعلان بھی ہوا ہے اور امیر اہل سنت کے ذریعے ایک افتتاح بھی ہوا ہے بابرکت دن کے اندر. ہوتا یہ کہ اس طرح کی اپلیکیشن اینڈرائڈ کے اسٹور پر اور ایپل کی ایپل کے اسٹور پر موجود ہوتی ہیں, لیکن اس وقت یہ اپلیکیشن ان دونوں اسٹور پر موجود نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ باقاعدہ 19 جنوری کو بروز جمعرات بعد نماز عشاء یعنی ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, اس کے بعد مدنی چینل پر ایک لائیو سلسلہ ہوگا. عبدالحبیب بھائی انشاءاللہ العزیز یہ سلسلہ کریں گے اور اس سلسلے کے اندر باقاعدہ اس اپلیکیشن کے جو فنکشنز ہیں وہ بتائے جائیں گے کہ اس اپلیکیشن کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں, کس طرح چلانی ہیں, کیا کیا اس کے اندر فیسلٹیز ہیں, دارالفتا کی کون کون سی سروسز کے متعلق معلومات ہیں, کتابوں کا جو فولڈر ہے اس سے کتابیں کس طرح جو پڑھی جا سکتی ہیں, شیئر کس طرح کی جا سکتی ہیں, جو اس میں ایک پٹی چل رہی ہے وہ پٹی کیوں چل رہی ہے. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کہ 19 جنوری بروز جمعرات بعد نماز عشاء مدنی چرن پر لائیو سلسلہ ہوگا اور اس سلسلے کے اندر 11:11 پر انشاءاللہ العزیز جیسے اعلان کیا جائے گا یہ اپلیکیشن ایپل کے بھی اسٹور پر موجود ہوگی اور اللہ نے چاہا تو اینڈرائڈ کے جو اینڈرائڈ کا اسٹور ہے وہاں بھی یہ اپلیکیشن موجود ہوگی. ماشاءاللہ مرحبا بابا, آپ کو بھی مبارک ہو. خیر مبارک, آپ سبھی کو مبارک. فیضان دارالفتا اہل سنت اللہ کرم ایسا کرے سنت دامت برکاتم العالیہ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ سبزیاں کینچی سے کاٹنا کیسا؟ سبزی کینچی سے کاٹنا کوئی عرض نہیں, چھری سے کاٹی جاتی ہے, لیکن بعض پتے وغیرہ ہوں سبزی کے تو, یا مولی کے پتے یا اس طرح کی سبزی ہو, پودینہ دھنیا, کینچی سے کاٹنے میں کوئی عرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. میرا نام سید محمد مدنی رضا علی ہے. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ آج کل جیاد شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور اس کے اندر جو محفلیں ہوتی ہیں اس کے اندر تصویروں والے پوسٹرز بنائے جا رہے ہیں, تو یہ تصویروں والے پوسٹرز بنانا کیا؟ تصویر جو ہے یہ جیسا کہ اسکرین پر آپ دیکھ رہے ہیں تو یہ اور طرح کا اس کا نظام ہے, یہ آئے گی چل, جیسے آئینے میں ہم دیکھتے ہیں سامنے نظر آتی ہے شبیہ پھر چلی جاتی ہے, یہ تو جائز ہے. لیکن یہ پوسٹروں پر جو تصویر لگی ہوتی ہے انسان کی, تو یہ جائز نہیں ہے. اس میں سے بھی اگر کمپیوٹر میں جیسے اس میں تصویر ہے موبائل میں, جب تک موبائل میں جائز ہے, اگر اس کی پرنٹ آؤٹ کی تو یہ ناجائز ہے. اب کوئی ایسی ضرورت ہو جیسے وہ حج کے لیے اور عمرے کے لیے تو علماء اجازت دیتے ہیں ضرورتوں کے تحت, لیکن یہ کہ عام حالات میں جو صرف زینت کے لیے لگاتے ہیں تصویریں نکالتے ہیں یہ ناجائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والی وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت کے بارگاہ میں عرض کی ہے، جیسا کہ معانقہ کرنا اور مصافحہ کرنا سنت ہے، تو برائے کرم یہ ارشاد فرمائیے کہ معانقہ کرتے وقت کیا طریقہ سنت ہے؟ آیا کہ پہلے سیدھے کندھے کو سیدھے کندھے سے ملایا جائے یا الٹے کندھے کو الٹے کندھے سے ملایا جائے؟ جزاک اللہ خیرا. سامنے والے کا سیدھا کندھا اور آپ کا سیدھا کندھا، یہ کیسے ملے گا؟ مل ہی نہیں سکتا کہ نہیں. سیدھا اگلے کے الٹے سے ملے گا نا کہ نہیں؟ دونوں سیدھے سیدھے ملے گا. ہاں صحیح ہے، جیسے ہاتھ بھی دونوں سیدھے سیدھے ملتے ہیں تو کندھا بھی سیدھی طرف ملے گا. تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو بھی صاحب شان کام تھے، اکرام والے کام، تکریم والے، تو یہ سیدھے ہاتھ سے شروع فرماتے تھے. تو اس میں یہ کہ واقعی یعنی کہ عمدہ یہی ہے کہ سیدھی طرف سے ابتدا کی جائے معانقے کی. معانقہ یعنی گلے ملنا، یہ سیدھے ہاتھ سے مناسب اچھا ہے. ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، شہنشاہ خیر الانام صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہر کام میں سیدھی جانب سے شروع کرنا پسند فرماتے، یہاں تک کہ جوتا پہننے، کنگھی کرنے اور طہارت کرنے میں بھی. شارع بخاری حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی علیہ رحمت اللہ القوی حدیث پاک کے تحت لکھتے ہیں، یہ تین چیزیں بطور مثال ارشاد فرمائی گئی ہیں، ورنہ ہر کام جو عزت اور بزرگی رکھتا ہے اسے سیدھی طرف سے شروع کرنا مستحب ہے. جیسے مسجد میں داخل ہونا، لباس پہننا، مسواک کرنا، سرما لگانا، ناخن تراشنا، مونچھیں کاٹنا، بغلوں کے بال اتارنا، وضو غسل کرنا اور بیت الخلا سے باہر آنا وغیرہ. اور جس کام میں یہ یعنی بزرگی والی بات نہیں، عزت والی بات نہیں، جیسے مسجد سے باہر آنے، بیت الخلا میں داخل ہونے یعنی کہ واش روم میں داخل ہونے، معاف کیجئے وہ ہاں وہ ہاں جیسے مسجد سے باہر آنے، بیت الخلا یعنی واش روم میں داخل ہونے، ناک صاف کرنے، نیز شلوار اور کپڑے اتارتے وقت مائیں یعنی الٹی طرف سے شروعات کرنا یہ مستحب ہے. چپل بھی جب اتارے تو پہلے الٹا چپل باہر نکالے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہاں تک کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب نوالا، پہلا نوالا اپنے منہ شریف میں رکھتے تھے تو سیدھی طرف کے دانتوں سے چباتے تھے پہلا نوالا. اور پہلے نوالے پر یہ پڑھنا بھی سنت ہے، یا واسی المغفرتی اغفر لی صلو علی الحبیب. فیض رحمان اتاری، میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے والد یا والدہ کا کوئی کرامت بیان فرما دیجیے. والد یا والدہ کی کرامت، پھوپھی کی کرامت تو مشہور ہے. ہم ایک اور آڈیو مشہور سے مراد کتابوں میں بآسانی ملتی ہے. ہم ایک اور آڈیو چلا رہے ہیں. نام عبد النعیم اتاری ہے، ڈویژن نشار مرشد سے. کل الحمدللہ ہمارے ایک اسلامی بھائی محمد یعقوب ناظم آباد میں وہ رہتے ہیں اقصا مسجد کے قریب، کا تین چار دن پہلے گردوں کا آپریشن ہوا تھا، دونوں گردوں کا، پتری تھی ان کے گردوں میں تو ان کا خون بند نہیں ہو رہا تھا. الحمدللہ رب العالمین کل پاپا کا مدنی مذاکرہ وہ دیکھ رہے تھے، رات کو دیکھتے دیکھتے سو گئے تھے، تو الحمدللہ انہوں نے خواب میں دیکھا کہ پاپا ہمارے علاقے کی جو مسجد اقصا ہے وہاں میں آئے، ان پہ دم وغیرہ کیا ہے، اور صبح وہ جب اٹھے تو الحمدللہ رب العالمین جو خون ان کے آ رہا تھا تین چار دن سے بند نہیں ہو رہا تھا، الحمدللہ رب العالمین وہ خون صبح اٹھے تو دیکھا تو وہ بند ہو چکا ہے، اور الحمدللہ ان کی صحت بھی بہتر، پہلے سے بہت بہتر ہو رہی ہے. باپا سے دعا ہے کہ ہمارے لیے بھی خصوصی طور پہ مغفرت کی دعا فرما دیں اور میرے والدین کے لیے بھی دعا صحت کر دیں. جزاک اللہ خیر. کوئی ایسے شکرانے میں کوئی ایک ماہ کے مدنی قافلے کے سفر کی بھی تو بشارت دیتے, گیارہ ماہ کے سفر کی نیت سناتے. اعلی حضرت کی پچیسویں شریف نسبت سے پچیس ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی نیتیں بھیجنے, یہ گردے شاہ کی اور سب کی نیتیں بھیجنے مجھے کہ اب انشاءاللہ شکرانے میں بیداری میں, اب تو کہہ رہا ہوں نا, لوگ خواب میں زیادہ متاثر ہوتے, خواب میں جانا اپنے بس میں نہیں ہوتا, اللہ دکھا دے. تو گیارہ گیارہ ماہ کے مدنی قافلے میں سفر کی تو خوشخبریاں بھیج دیں میرے کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے آپ کو دکھائیں ایک جیلانی نسخے کا مدنی گلدستہ. احمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. اے عاشقان غوث العظم, ایک جیلانی نسخہ ہے اور ایک بغدادی نسخہ ہے. بغدادی نسخے میں جو ہے نا وہ گیارہ کھجور ہوتی ہیں اور جیلانی نسخے میں تین کھجور ہوتی ہیں. تو آئیے آج جو ہم جیلانی نسخے کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. تین کھجوریں لینی ہیں اور اول آخر ایک ایک بار درود شریف, ایک بار سورہ فاتحہ, ایک بار سورہ اخلاص اور گیارہ بار یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد, یہ پڑھنا ہے اور اس کے بعد درود شریف پڑھنا ہے اور پھر ایک کھجور پر دم کرنا ہے. اسی طرح تینوں کھجوروں پہ یہی عمل کرنا ہے. چاہیں تو یہ اسی رات کھا لیں یا چاہیں تو سال میں جب بھی چاہیں کھا سکتے ہیں. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اس سے جو نا وہ پیٹ کا درد دور ہوگا, قبض ہو یہ معاملہ حل ہوگا, گیس پیچش وغیرہ اور السر وغیرہ کے لیے یہ مفید ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئن للہ المدد صلی اللہ علی محمد. یہ میں نے ایک کھجور پہ دم کیا. اب اسی طرح جو نا یہی عمل مزید دونوں کھجوروں پہ بھی کرنا ہے. اب چاہیں تو اسے ابھی کھا لیں اور ویسے ورنہ یہ رات ہی میں کھانا ضروری نہیں, جب چاہیں جس دن چاہیں کھا سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا یہ جو میں نے نسخہ جیلانی جو میں نے عرض کیا تو یہ امیر اہل سنت کا جو رسالہ جنات کا بادشاہ, اس میں یہ سب طریقہ وغیرہ سب موجود ہے, جو پڑھنا ہے وہ بھی اس میں موجود ہے اور جو میں نے عرض کی وہ اسی سے میں نے عرض کیا ہے. تو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ مکتبۃ المدینہ نے شائع کیا ہے, اسے آپ مکتبۃ المدینہ سے حدیثاً حاصل کر سکتے ہیں اور چاہیں تو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawataislami.net وہاں سے جو آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. احمد حنیف اتاری سیرا اتھر سے عرض کر رہا ہوں. سوال عرض یہ ہے کہ جو مزاروں پہ لوگ چندہ دیتے ہیں اس چندے کے پیسے سے مسجد بنا سکتے ہیں؟ برائے کرم رہنمائی فرما دیجیے. اگر کسی نے مزار شریف ہی کے لیے چندہ دیا ہے یا آپ نے لیا کہ مزار شریف کی تعمیر کرنی ہے مثلا، تو یہ چندہ اب مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے. یہ اس کا مسئلہ یہ کہ جس کام کے لیے چندہ لیا جائے، جس عنوان پر، مد بولتے ہیں اس کو، جس مد پر، جس عنوان پر، جس کام کے لیے چندہ لیا، اسی کام میں اس کا خرچ کرنا واجب ہوتا ہے. ہاں، جس نے دیا چندہ بچ گیا، جس نے دیا یہ اسی کو لوٹانا ہے. اگر وہ اجازت دیتا ہے کہ ٹھیک ہے اس کو مسجد میں لگا دو یا جس نیک کام میں چاہو آپ خرچ کر لو، تو وہ پھر اجازت ہو جائے گی. لیکن چونکہ چندے آپس میں مکس ہوتے ہیں مختلف، اس لیے پہلے سے ہی ذرا وہ پوری پوری اجازت دے لی جائے کہ ہم اس سے فلا فلا فلا فلا چیزوں میں بھی استعمال کریں گے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب محمد. بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ جب بزرگان دین رحم اللہ تعالیٰ اجمعین کی بارگاہ میں حاضری ہو تو ظاہری کپڑے کس طرح کے ہونے چاہیے؟ سوال عرض ہے کہ جب بزرگان دین رحم اللہ تعالیٰ اجمعین کی بارگاہ میں حاضری ہو، بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کی بارگاہوں میں حاضری ہو تو ہمارے کپڑے کیسے ہونے چاہیے؟ اسلامی لباس ہو، شریعت کے مطابق سنت و برا لباس ہو، اور جو عام طور پہ ہم معززین کے سامنے پہن کر جائیں تو ایسا لباس ہو. تو مدینہ مدینہ نے اس کی کوئی قید نہیں پڑی میں نے، لیکن سمجھ میں آتا ہے کہ بزرگان دین اپنے مزاروں میں حیات ہوتے ہیں، وہ ہم جائیں گے تو ہمیں دیکھیں گے ہم بالکل پھٹیچر کی طرح گندے کپڑے پہن کے چلے جائیں گے، تو یہ اچھا نہیں ہے نا. تو عمدہ کپڑے ہوں، شریعت کے مطابق ہوں، اس میں جانا انسب، مناسب، زیادہ مناسب. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نصیر احمد اتاری ہے اور میں جہلم کینٹر ڈویژن سے عرض کر رہا ہوں. امیر اہل سنت سے میرا یہ سوال ہے کہ ایک شعر ہے جو غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام، اس کا ترجمہ یا تفسیر وغیرہ بتا دیں. اس شعر کی شرح بھی ہم سنیں گے اور اس کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے مزار شریف پر اس سال جو چادر وغیرہ چڑھی ہے اور جو اس کے کچھ مناظر ہیں یعنی چڑھنے کے بعد کے، وہ بھی انشاءاللہ الرحمن مدنی گلدستہ آپ کو دکھائیں گے. غوث اعظم امام التقی والنقی جلوہ شان قدرت پہ لاکھوں سلام. نہ میرے مرشد غوث پاک ہیں یہ، تمام پرہیزگاروں کے، متقیوں کے، جو نبی مراد نہیں ہے اس میں، صحابی بھی مراد نہیں ہے، جو آپ کے مطلب یعنی کہ ماتے ہیں تو جو دائرے میں آتے ہیں، تو ان سب متقیوں اور پرہیزگاروں کے میرے مرشد غوث پاک جو ہیں وہ امام ہیں، پیشوا ہیں. یہ اللہ تعالی کی شان کا جلوہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہمارے مرشد پاک سرکار غوث اعظم کو اتنا بڑا رتبہ عطا فرمایا. یہ میں نے اپنی سمجھ سے جو سمجھ میں آیا وہ مفہوم عرض کیا اس کا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی غوث اعظم نبی کا لاڈلا بغداد کا دولا میرے پیارے نبی کا لاڈلا بغداد کا دولا صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ ایک اور خوشخبری یہ بھی سناتا چلوں کہ الحمدللہ ہمارا ماہنامہ دعوت اسلامی ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ یہ دعوت اسلامی کی جو ویب سائٹ ہے اس پر بھی آ چکا ہے اور جو سوشل میڈیا کے ذرائع ہیں اس پر بھی یہ ہمارا ماہنامہ فیضان مدینہ آ چکا ہے. اور اس میں ایک فائدہ یہ بھی ہے الحمدللہ کہ آپ جب دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کے ذریعے ماہنامے کو دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس پر جو موضوع ہے اگر اس موضوع سے متعلق جو ویڈیو کلپ ہوگا جو ہمارے مدنی گلدستے ہوں گے وہ بھی انشاءاللہ تعالی وہاں پر موجود ہوں گے. یہ کمپیوٹر پہ ہی آپ کو سہولت مل جائے گی اور سیم چیز آپ کو موبائل فون پر بھی دے دی جائے گی کہ جب آپ اس کو کلک کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے سامنے وہ مدنی گلدستہ بھی شروع ہو جائے گا جس کے موضوع سے متعلق یہاں پر آپ کو نکی کی دعوت یا مدنی پھول دیے گئے ہیں. تو انشاءاللہ من قریب آپ کو یہ بھی دکھانے کے لیے جائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ غزالی کابینات والے ان میں سے کسی نے خریدا کہ نہیں ہے ماہنامہ فیضان مدینہ؟ کیا آج ہی پہنچے ہیں نا یہ؟ تو اس کو بابا اس کو حاصل کرنے کا مدنی گلدستہ بھی تیار ہے. یہ اپنے مکتبۃ المدینہ باہر آپ کسی سے پوچھ لینا کہ اس کی دکان کہاں ہے, وہاں سے خرید لینا. سادہ 35 روپیہ دیا اور رنگین 60 روپیہ دیا. الحمدللہ آج 33 شہروں میں یہ پہنچا دیا گیا ہے. 33 شہروں میں 33 سبحان اللہ شہروں میں پہنچ چکا ہے. جی ماشاءاللہ. اور مختلف جو ہے وہ بستوں پر بھی یہ باقاعدہ ہمیں تصویریں ملی ہیں کہ اجتماعی ذکر و نعت جہاں جہاں ہو رہے ہیں تو یہ وہاں دستیاب ہیں, اور جہاں یہ سن رہے ہیں تو وہاں سے بھی لیں تاکہ یہ ہاتھوں ہاتھ پہنچ جائے. دیوانوں کا کرنا کیا یار؟ ایک شہر کی مجھے اطلاع ملی کہ وہاں جتنے بھی آئے رسالے ایک ہی دیوانے نے خرید لیے, ایک ہی سارے خرید لیے, ہم میں مفت بانٹوں گا. وہ دیوانہ ہم سے رابطہ کر لے تاکہ اس کے لیے الگ چھاپ لیں گے, باقی وہ لے لیے اس نے. مجھے تو پیغام وایا وایا ملتے ہیں نا پیغام رشتہ بھائی کے ذریعے ملا. مجھے 11ویں شریف مبارکباد بھی اس نے دی. تو ہے دیوانے یار محبت کرنے والے, وہ سارے خریدتا ہے یار. آپ ایک ایک خرید لو, چلو سارے نہیں خریدنا, بس ایک ایک کون خریدے گا؟ کم از کم ایک ایک. 11 خریدنا چاہیں تب بھی اجازت ہے, 11ویں کی رشوت سے بانٹے گوشت پاک کے سارے ثواب کے لیے. باب المدینہ میں بابا کلر بھی آ چکا, رنگین بھی آ چکا ہے. ہاں رنگین بھی آ گیا باب المدینہ میں, میں اس کا عطیہ 60 روپیہ ہے بھائی. خوبصورت بہت ہے اور مضبوط بھی بہت ہے, اگر آپ اس کو رکھنا چاہیں گے نا تو یہ اس کی بائنڈنگ وغیرہ مضبوط. ذرا اگر وہ 35 روپیہ دیا تو اس کا کاغذ گتا نہیں ہے, اس کا کاغذ ہے چکنے کاغذ کی, اس کو یعنی کہ وہ کیا بولتے سرے ورق ٹائٹل پیج, اور باقی اندر میں سادہ کاغذ ہے. تو دیکھ لیں جو آپ کو پسند ہو. پسند تو کہ رنگین ہی آئے گا شاید, پیسے زیادہ خرچ کر سکتے, رنگین آپ کی سواب دیت پر ہے. خوب اس کو تقسیم کریں, عام کریں, علماء کرام ائمہ کرام تک پہنچائیں, وہ پڑھیں گے ان سے بیانات کریں گے اور فائدہ ہوگا انشاءاللہ, معلومات میں سب کی اضافہ ہوگا. ایک سے ایک اس میں مضامین موجود ہیں. دیکھو یہ اس کے ٹائٹل پیج پر فرنٹ جو سب سے پہلا پیج ہے اس پہ لکھا ہوا ہے لوہا نرم ہو جاتا, پیج نمبر 6. حضرت سلیمان علیہ السلام اور سمجھدار چونٹی, پیج نمبر 10. سلطان الاولیاء حضور غوث العظم, پیج نمبر 32. گمشدہ چیز رشتہ داروں میں رکاوٹ وغیرہ کے اوراد, یہ رشتے وغیرہ میں رکاوٹ وغیرہ کے اوراد ہوگا شد, رشتوں میں رکاوٹ. اب جلدی جلدی تھوڑا کام ہوا ہے نا تو شاید اس میں, تو گمشدہ چیز رشتے میں رکاوٹ وغیرہ کے اورات, پیج نمبر 49. اور پیج نمبر 50 پر سبحان اللہ، سردی سے بچنے کے 11 مدنی پھول، اور چل بھی سردی آ رہی ہے، اور پیچھے آج بڑی سردی ہے، تو اس کا ورد فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جب سخت گرمی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج بڑی گرمی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی گرمی سے پناہ دے، اللہ عز و جل دوزخ سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری گرمی سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں تجھے گواہ بناتا ہوں کہ میں نے اسے تیری گرمی سے پناہ دی. اور جب سخت سردی ہوتی ہے تو بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ، آج کتنی سخت سردی ہے، اے اللہ مجھے جہنم کی زمحریر سے بچا. اللہ تعالی جہنم سے فرماتا ہے میرا بندہ مجھ سے تیری زمحریر سے پناہ مانگ رہا ہے، اور میں نے تیری زمحریر سے اسے پناہ دی. صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی جہنم کی زمحریر کیا ہے؟ فرمایا وہ ایک گڑھا ہے جس میں کافر کو پھینکا جائے گا تو سخت سردی سے اس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. علمان صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو یہ چند مضامین تو میں نے آپ کو دکھا، ویسے کئی اور بھی بہت سارے مضامین ہیں، پوری فہرست دی ہوئی ادھر فرنٹ پہ، تو اس کو ضرور لیجئے، اور خالی لینا مقصد نہیں ہے، اس کو پڑھنا بھی ہے، پڑھنا بھی ہے پڑھانا بھی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اس کی بکنگ کا جو ہے وہ بستہ بھی لگا دیا گیا ہے. اب یہ ماہنامہ جس کو نہ صرف ہمیں بھی حاصل کرنا ہے بلکہ کسی کے لیے جاری بھی کروانا ہے، اور جو جاری کروائے کسی کے لیے اس کے لیے میرے امیر علیہ سنت کیا دعا ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ جو ماہانہ ایک ماہنامہ فیضان مدینہ کسی ایک کو جاری کروا دے یا اللہ، اس کو اس وقت تک موت نہ دینا جب تک وہ تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جلوہ نہ دیکھ لے. تو یہ ماہنامہ کسی کو جاری کروانا ہو یا اپنے لیے بھی آپ بک کرنا چاہتے ہیں، اس کا کیا طریقہ ہوگا؟ آئیے اس کا مدنی گلدستہ دیکھتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ رسالہ حاصل کرنے کے لیے آپ نے کرنا کیا ہے؟ آئیے آپ کو بتاتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مدی چینل کے سلسلے مدی مذاکرے میں امیر علیہ سنت نے ماہنامہ فیضان مدینہ کا ذکر فرمایا، تو اس کو ہر ماہ حاصل کرنے کے لیے کیسے بکنگ کروائی جائے؟ یہ ماہنامہ فیضان مدینہ ہے ہمارا، اپنے پتے پر منگوا سکتے ہیں. مدنی چینل پر ایک نمبر چلایا جائے گا، اس پہ آپ بذریعہ ایس ایم ایس اپنا نام ایڈریس اور ٹیلی فون نمبر بذریعہ ایس ایم ایس آپ بھیج دیں تو آپ کا نام رجسٹرڈ کر دیا جائے گا اور ہر ماہ آپ کو یہ ماہنامہ گھر پر پہنچ جائے گا. اس کے علاوہ مکتبۃ المدینہ پر بھی آپ اپنا رجسٹریشن کروا سکتے ہیں، تو یہاں سے بھی رجسٹریشن ہو جائے گی اور آپ کو یہ ماہنامہ گھر پر بیٹھے بیٹھے حاصل کر سکتے ہیں. تو میرا فارم فل کر لیں؟ فارم میں فل کر دیتا ہوں، آپ اپنا نام بتائیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماہنامہ فیضان مدینہ میں کال کرنے پر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. اس کی بکنگ کا طریقہ یہ کار یہ ہوگا کہ آپ کو اپنا نام نمبر اور ہمیں تھوڑی سی تفصیلات دینی ہوگی. آپ اپنا نام بتائیے. مدنی چینل کے ناظرین، ان طریقوں سے آپ حاصل کر سکیں گے ماہنامہ فیضان مدینہ، تو جلدی کیجئے اور علم دین کی اس روشنی سے مستفیض ہوئیے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں ان نمبروں پر. اچھا، یہ ایڈریس کے تعلق سے میں اپنے تجربات عرض کرتا ہوں. کیونکہ میرا تو ایک بہت پرانا فیلڈ ہے نا مکتوبات جاری کرنا, اور اس میں ہمارے دیوانے بازو کا ایڈریس لکھیں گے بغدادی کابینہ. اچھا یہ بارہا نوٹ کیا کہ شہر کا نام بھی نہیں لکھتے, ملک کا نام بھی نہیں لکھتے اب, کیونکہ پوری دنیا کا نظام ہے یہ. جب اردو میں لکھتے ہیں تو بالکل ناقص انداز ہوتا لکھنے کا, جو پلے نہیں پڑتا لکھا کیا ہے. تو اس لیے بڑے تجربات کے بعد اب جیسے مطلوبہ پتہ اس کو میں مسکرایا تھا اور اس کو تبدیل کیا تھا, یہ مطلوبہ پتہ تو مطلب یہ سمجھنا ظاہرہ بہت دشوار ہو گیا ہے. تو اس لیے وہ اپنے ایک تو ایڈریس لکھنے کا انشاءاللہ ماہنامے والے بھی نوٹ کر لیں گے, فضان مدینہ والے امید ہے, ورنہ میں پھر ان کو بول دوں گا کہ ایڈریس لفظ پتہ میں نہیں سمجھتے اب, ایڈریس پوسٹل ایڈریس اس میں بھی نہیں سمجھتے. تو میں پھر کیا لکھتا تھا, خط پہنچنے کا ایڈریس, لیٹر پہنچنے کا ایڈریس, اس طرح کا میں سمجھاتا تھا. تو اس میں کچھ سہولت ہو جائے, اور لیٹر کا ایڈریس میں منگواتا تھا انگلش الفابیٹس میں, وہ بھی کیپیٹل کیپیٹل میں, ہاں کیپیٹل میں, کیپیٹل ورڈز میں انگلش میں ایڈریس منگواتا تھا. اس میں قدر سہولت ہوتی ہے, ورنہ وہ اگر کیپیٹل ورڈز اور اس میں نہ بولے نا تو پھر یہ اپنے طور پر وہ کئی قسم کی انگلش میں کر دیں گے, پڑھے گا وہ شارٹ ہینڈ. یہ میں کوشش اس میں بہت سر کھپایا میں نے, پھر بھی لیٹر ضائع ہو جاتے تھے, اس لیے کہ بعض لوگ لیٹر میں ایڈریس لکھنا ہی پورا بھول جاتے تھے, یا پتہ نہیں قصدن وہ نہیں لکھتے تھے, اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے. جب میں یعنی کہ عوام میں زیادہ بیٹھتا تھا اور میرے وہ اب بھی مکتوبات تو آتے ہیں, اب تو خیر ہزاروں مکتوبات آتے ہیں, مجلس پوری بنی ہوئی ہے, لیکن کوئی گھوم پھر کر مجھ تک بھی پہنچ جاتا ہے کسی ذریعے سے, تو آپ مانے نہیں مانے, مکتوب ہوتا ہے, بعض وقت اہم مکتوب ہوتا ہے, جواب بھی دینا چاہیے, لیکن آپ کو یقین نہیں آئے گا اس میں ایڈریس نہیں ہوتا. اور یہ مجھ پر یہ بےچارے پریشان ہوتے ہوں گے, وسوسوں کا شکار ہوتے ہوں گے, ہمارا ایسا پیر جواب ہی نہیں دیتا, اتنی پریشانی ہے, اب ایڈریس نہیں ہے کہ میں کیا کروں. اول تو جواب لکھنا میرے لیے مشکل ترین کام ہے, تو بعض اوقات کبھی کوئی دو چار الفاظ لکھ دیے میں نے, تو اس کے لیے بھی ایڈریس چاہیے. اچھا ایڈریس ہوتا ہے تو بس وہ محلے کا نام ہوتا ہے, مکان کا نمبر ہوتا ہے, یہ محلہ کون سے شہر میں تشریف فرما ہے, اس شہر کا نام نہیں ہوتا. یہ خود بھی یہ ہمارے المدینہ العلمیہ والے صاحب بھائی بھی فرما رہے کہ مدنی بہاروں کے فارم میں پورا ایڈریس لکھنے کے بعد بعض وہ شہر کا نام ہی نہیں لکھا ہوتا, اور بعضوں میں ایڈریس ہی نہیں ہوتا, کبھی نام بھول جاتے ہیں, کبھی کچھ کبھی کچھ نام ادھورا, تو پتہ نہیں کیا کیا مطلب یہ کہ مسائل ہیں اس میں. یا خالی ایڈریس لکھیں گے تب بھی بعضوں کا نہیں پہنچتا کہ وہ نام سے وہ مشہور ہوتا ہے بندہ. اچھا گھر و گھر کے پتے پر تو گھر کے ایڈریس پر تو منگوانا بہت دشوار ہوتا ہے, کہ ڈاکیوں کو بھی گھر ڈھونڈنا مشکل ہوتا ہے, گھر مشہور نہیں ہوتے نا ہر جگہ, تھوڑی نام اور نمبر اور بندے کا نام لکھا ہوتا ہے. تو نام بندے کا ہو نا تو وہ پوچھیں گے یار یہ اس گلی کا ایڈریس ہے, یہ کون سے گھر میں رہتا, تو اس گھر میں, ورنہ بھی ڈاکیوں کو اتنی پرواہ نہیں ہوتی, یہ پھر ٹھنڈا کر دیتے ہیں, بورے کے بورے خطوں کے ہوتے ہیں ٹھنڈے کر دیتے ہیں. وہ ڈاکیا کون ہوتے, ڈاکیا کون ہوتا, ڈاکو سنا ہے, ڈاکیا نہیں سنا, تو وہ پوسٹ مین. خیر سب کو اب تو مطلب یہ پرانی چیزیں ہوگا, اب تو یہ کمپیوٹر سسٹم ہو گیا, آسان ہو گیا میل سسٹم, لیکن اب یہ جو رسالہ ہے کمپیوٹر سے تو پہنچنے سے رہا, یہ پہنچے گا بائی ڈاک بائی پوسٹ. تو اس کے لیے ایڈریس صحیح لکھیں گے آپ, بھلے یہ آپ ان کے پاس لکھوا دیں گے, لیکن یہ بیچارے اگر چیک کرنے میں بھول گئے اور آپ نے شہر کا نام نہیں لکھا تو آپ کے پیسے بھی آزمائش میں, ابھی ان پیسوں کا کرے گیا, شہر نہیں لکھا پہنچے کیسے اس کا رسالہ ماہنامہ, ہاں کہ یار ہم کو نہیں مجھے پیسے کھا گئے دعوت اسلامی والے. پاپا اس میں جو ہم نے سہولت جو رکھی ہے اس میں اس چیز کی ابھی ابتدان ہم نے احتیاط رکھی ہے کہ اس ذریعے کو ہم نے اختیار کیا ہے کہ جس سے ہمیں کنفرمیشن ملے گی. تھوڑا مہنگا پڑے گا ہمیں بھیجنا, لیکن ہم نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ اگر وہ ایڈریس نامکمل ہوگا تو بھی ہمیں واپس آ جائے گا اور یہ ضائع انشاءاللہ نہیں ہوگا. ڈاک خرچ اپنے سر پہ ہی پڑے گا نا. یہ اس کا جو ادارے ہیں جن سے وہ ہماری بات چل رہی ہے کہ اس طرح کا ہی ہم ان سے ڈیل کر رہے ہیں اور ٹیلی فون نمبر بھی لے رہے ہیں. جی جی جی, ٹیلی فون نمبر سے یہ فائدہ ہو سکتا ہے کہ اگر ایڈریس سمجھ میں نہ آئے تو فون کر کے معلوم کر لے. اور رجسٹریشن فون نمبر کا بھی تجربہ ہے مجھے. جی فون نمبر پر ہی رابطے نہیں ہوتے, وہ کسی دوست کا, بڑے بھائی کا, چھوٹے بھائی کا, وہ جڑ دیتے نمبر کسی کا بھی. اب ڈھونڈتے رہو اس کو. چلو ایک کام ہے آپ کو کرنا ہے, مانوا فضان مدینہ والو, اکتانا نہیں, یہ میرے دیوانے جو آپ کو ایسا ستائیں گے نانی یاد آ جائیے. خالا جی کا گھر نہیں ہے یہ, صبر کے ساتھ کرنا انشاءاللہ. پہلے سننے تو لوگ بھی ستاتے ہوں گے, جو لیٹر بھیجتے ہوں گے, طرح طرح کے اسٹائل ہوتے ہوں گے. آپ لوگ پوسٹ نہیں کرتے ہوں گے تو پوسٹ کرتا ہوگا اس کو پتا چلتا ہوگا, پھر بولتے ہوں گے ذالفت اہل سنت سے جواب ہی نہیں ملا. جواب کہاں ملے گا یار, تم نے جو ایڈریس دیا تھا وہ بےچاروں نے لکھ بھی دیا ہوگا وہ ٹھنڈا ہو گیا ہوگا, پوسٹ مین تھوڑی اتنا ڈھونڈے گا یار. جو ای میلز آتی ہیں اس میں مسائل ہوتے ہیں اس طرح کے کہ اب وہ کوئی رواج کے متعلق پوچھیں گے, کسی جو ہے وہ کام کے متعلق پوچھیں گے. اپنے ملک کی نوعیت اگر وہ بتا دیں کہ فلاں ملک سے میرا تعلق ہے تو بہت آسان ہو جاتا ہے جواب دینا. وہاں بھی اس طرح کے مسائل آتے ہیں. مسائل ہی مسائل ہے وزیر, انشاءاللہ سیکھ جائیں گے. مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے, مدنی انعامات پر دیانتداری سے عمل کر کے فکر مدینہ کے ذریعے جمع کرواتے رہیں گے پہلی تاریخ کو مدنی ماہ کی. انشاءاللہ اس طرح مدنی ماحول میں رچے بسے ہوں گے نا, اس کی برکت سے سیکھتے رہیں گے انشاءاللہ. صلو علی الغریب صلی اللہ تعالی علی محمد. مغنامہ فیضان مدینہ گھر گھر میں پہنچائیے, مغنامہ فیضان مدینہ گھر گھر میں پہنچائیے, مغنامہ فیضان مدینہ گھر گھر تک پہنچائیے, کر کے راضی حق کو حق دارے بنا بن جائے, مہنامہ فیضان مدینہ انشاء اللہ جاری رہے گا, مہنامہ فیضان مدینہ انشاء اللہ جاری رہے گا, مہنامہ فیضان مدینہ یا رب گھر گھر آل ہو, بعد میں سے ایک واجب, دو فرض یا دو واجب یا فرض و واجب کے درمیان تین تسبیح کی مقدار, وقفہ نہ ہونا. سوال یہ ہے کہ رکوع کی تسبیحات پڑھنے کے بعد اگر کوئی شخص تین تسبیحات کی مقدار خاموش کھڑا رہا, کچھ نہ پڑھا, تو کیا واجب ترک ہوا؟ رکوع میں خود تسبیحات پڑھنا دراصل سنت ہے, اگر مطلقاً تسبیحات نہ پڑھی اور ایک رکن کی قدر رکو کر لیا تب بھی رکو کا فرض ادا ہو جائے گا. سمیں یہ پوچھ ہی رہے ہیں کہ رکو تو ادا ہو گیا لیکن رکو کے بعد وہ مثال کے طور پر تین سبحان اللہ کی مقدار وہیں رکو میں ٹھہرا رہا, تو چونکہ یہ تاخیر کر رہا ہے واجب کی طرف جانے میں, اور فرض و واجب میں تاخیر اتنی نہیں ہونی چاہیے, تو اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ کیا سجدہ یعنی رکوع میں تسبیحات پڑھ لی اس نے؟ جی تین تسبیحات پڑھ لی. اب آگے پڑھنے کے بعد یہ خاموش خاموش رہا, تو رکوع کی کوئی میعاد تو نہیں ہے, وقت کی قید تو نہیں ہے؟ تسبیحات اگر تین کی جگہ پانچ پڑھی, سات پڑھی, نو پڑھی, قومے کی طرف جانے میں اس کو تاخیر کہیں گے کیا؟ چپ چاپ رہا تو قابل غور ہے. انشاءاللہ اس کو اگر جواب مل گیا تو کل بھی تو مدنی مذاکرہ ہے. ہاں انشاءاللہ پرسوں بھی ہے, دو دن مزید مدنی مذاکرہ ہے انشاءاللہ. ایک ہی موضوع کی دو کالز ایک ساتھ ہیں. میرا نام محمد نوید اتاری ہے, میں راولپنڈی سے عرض کر رہا ہوں. باپا جانی ماشاء اللہ فیضان مسواک کا یہ فائدہ ہوا, میرے بچوں کی امی کے تقریباً 12-13 سال میں منہ میں چھال تھے, تو آپ کی یہ ماشاء اللہ فیضان مسواک کی تحریک میں حصہ لیا, اس کے بعد الحمدللہ منہ کے چھال بالکل ختم ہو گئے الحمدللہ. یہ مسواک کی یہ برکت ہمارے گھر میں, یہ تو مجھے بھی ریشہ ہوتا تھا, میں نے مسواک شروع کیے, اس کے بعد ریشہ بھی الحمدللہ میرا پتلا ہو کے نکلنا شروع ہو گیا. ارے باپا جان چھالے منہ کے صحیح ہوں. اتاری فیضان مدینہ مٹھیاں سے عرض کر رہا ہوں. میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی والے ماہ مسواک منا رہے تھے, آج بڑی 11th شریف ہے, تو اگر کوئی پورا سال فیضان مسواک منانا چاہے تو کیا اس کو سال مسواک کہہ سکتے ہیں؟ جواب ارشاد فرما دیجئے, بے حساب مغفرت سے بھی نواز دیجئے. اللہ تبارک و تعالی آپ کو دونوں جہاں کی بھلائیاں نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال مسواک ہی کیوں, عمر مسواک منائیے, سال بھر کے لیے تو نہیں, عمر بھر کے لیے انشاءاللہ مسواک کرتے رہیں گے انشاءاللہ. اب وہ ہفتہ مسواک منایا پھر ہم نے اس کو ماہ مسواک کر دیا, تو اب وہ 11th شریف پر وہ ماہ مسواک پورا ہوا, کل کا دن اس میں شامل ہے, 11 تاریخ کو ہمیں ماہ مسواک کرنا تھا پورا, کچھ دن زیادہ ہی ہوئے مہینے سے, لیکن اس کا نام ماہ مسواک ہم نے رکھا. اب پھر وہ سارا سال سالے مسواک تو پھر شاید اس کا اثر نہیں رہے گا, لوگوں پر بھول بھلیاں ہو جائے گا. تو مسواک کی تو اب ترغیب جاری رکھیں انشاءاللہ. یہ یادداری جیسے کہ ہفتہ صفائی مناتے ہیں, تو ہفتہ صفائی سے مراد یہ تھوڑی ہوتا ہے کہ اب ہفتے کے بعد وہ گند کچرا کرتے رہو. ہفتہ صفائی میں خوب پریکٹس کرو صفائی کرنے کی, اب بس صفائی کرتے رہو. تو یوں ماہ مسواک میں بھی خوب مسواک کرو اور ایسے پکے ہو جاؤ کہ اب وہ موت ہی چھڑائے مسواک, اس سے پہلے نہ چھوٹے. تو چلیے مسواک ہے آپ کے پاس؟ غزالی کابینات والوں کے پاس بھی ہوتی ہے مسواک؟ نہیں ہے ان کے پاس, کم ہے. لے کر آئے بابا. اے ماشاء اللہ کم ہے ویسے, بہت کم ہے. رکشا رسالے بھی تقسیم کیے, راستے میں بڑی ترکیب بنائی تھی انہوں نے, وہ بینر بھی لگائے تھے. تو ٹرین میں مسواک کا بستہ لگانا بھول گئے ہوں گے نا؟ مسواک بیچی نہیں ہوگی, خریدے تھوڑی, مفت بانٹو تو شاید لے, مگر یہاں خریدنی پڑے گی باہر نکل کے. تو ماشاء اللہ مسواک کے یہ لوگ پینا فلیکس بھی لائے ہوئے. جی جی بابا تیاری کے ساتھ بھرپور تیاری ہے ماشاء اللہ. مسواک کرنے ان کے پینے پلکس پینا فلیکس ان کی دلجوئی کی نیت سے دکھاتے جائیں سارے پینا فلیکس, اور ساتھ میں شعر بھی پڑھے مسواک کے. فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, جاری رہے گا, ساری رہے گا. میری ہر ہر ادا سے نبی سنت جھلکتی ہو, میری ہر ہر ادا سے نبی سنت جھلکتی ہو, میری ہر ہر ادا سے نبی سنت جھلکتی ہو. جہاں جاؤ جدھر جاؤ تیری خوشبو مہکتی ہو, فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا. یہ کے سر ساتھ ان کے شاہ نہ ہو مسواک کا رہنا یہ اکثر ساتھ ان کے شاہ نہ ہو مسواک کا رہنا بتاتا ہے کہ بھی شو شاید نگر والی ہے مسواک دے نال پیار ہے. مسواک میں موت کے سوا ہر مرض سے شفا ہے. فیضان ہے مسواک جاری رہے گا. مسواک کے فوائد تو کیسے کہتے پینا فلیکس لے کر آئے بنا کر ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اللہ آپ سب کو مسواک کی برکتیں نصیب فرمائے. آپ سب کے صدقے مجھے بھی مسواک سے الفت اور پیار عطا کر دیں. کبھی نہ چھوٹے مسواک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا ابو خیرہ صباحی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے مجھے پیلو کی مسواک عطا فرمائی اور فرمایا اس سے مسواک کیا کرو. سبحان اللہ. یہ پیلو کی مسواک میرے ہاتھ میں جو نے پیلو کی ہے. حضرت سیدنا عطار رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مسواک کرو تو دانتوں کی چوڑائی میں مسواک کرو. علامہ عبد الرؤف منابی رحمت اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں دانتوں کی اندرونی اور بیرونی دونوں طرف چوڑائی میں مسواک کریں کیونکہ دانتوں کی لمبائی میں مسواک کرنے سے مسوڑے زخمی ہو کر خون آلود ہو جائیں گے. حضرت مولانا مفتی ظفر الدین بہاری علیہ رحمت اللہ القوی صحیح البہاری میں نقل کرتے ہیں حضرت سیدنا زید بن غافقی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا مسواکیں تین ہیں. نمبر ایک پیلو. اگر پیلو کی مسواک میسر نہ ہو یعنی یہ نہ ملے یہ نہ ہو تو زیتون. اور نمبر تین بطم. یہ ایک پہاڑی درخت ہے. حضرت سیدنا سلیمان بن سرد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسواک کرو اور صفائی رکھو اور وتر یعنی طاق مرتبہ کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالی وتر ہے اور وتر کو پسند فرماتا ہے. اچھا یہ وتر کی وضاحت کر دوں کہ رب تعالی جو نا یہ عدد سے پاک ہے یعنی گنتی سے اور یہاں جو نا اس کے وتر ہونے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ذات اور صفات اور افعال میں اکیلا ہے یکتا ہے نہ اس کا کوئی شریک ہے نہ اس کے صفات میں اور نہ ہی اس کے افعال جو وہ قابل تقسیم ہے. اسی معنی سے اسے واحد اور احد کہتے ہیں. علامہ عبد الرؤف مناوی علیہ رحمت اللہ القوی اس حدیث پاک کے تحت فرماتے ہیں، اپنے جسم اور لباس ہر طرح کی ظاہری و باطنی میل کچیل سے پاک صاف رکھو، اور مسواک کا استعمال 3-5 یا اس کے علاوہ طاق عدد میں کرو، تعداد 7 بار، اس کے علاوہ جو 3 بار 5 بار 7 بار اس طرح، اور مسواک کا استعمال 3 بار 5 بار یا اس کے علاوہ طاق عدد میں کرو، یعنی 5 بار 7 بار 9 بار اس طرح، جب بھی مسواک کریں کم از کم 3 بار کریں. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم نے ہمیں مسواک کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بندہ جب مسواک کر کے نماز پڑھتا ہے، فرشتہ اس نمازی کے پیچھے قرآن سننے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور مسلسل قریب ہوتا جاتا ہے، یہاں تک کہ فرشتہ اپنا منہ اس نمازی کے منہ پر رکھ دیتا ہے. وہ نمازی جو بھی آیت پڑھتا ہے وہ آیت اس فرشتے کے پیٹ میں چلی جاتی ہے، لہذا اپنے منہ صاف رکھو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں این آئی ٹی یونیورسٹی کا اسٹوڈنٹ ہوں. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال ہے کہ لوگ واپسی ملاقات کے وقت سلام کے بعد کہتے ہیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا، بعض اوقات دعاؤں میں یاد نہیں رکھتے ہیں یا بھول جاتے ہیں، اس کو کیا کہنا چاہیے؟ نہیں تو بھول جانے میں تو ویسے ہی اگر کوئی وعدہ کر بھی لے اور بھول جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے، تو سن لیا جائے جو کہنا دعا میں یاد رکھنا، خالی سن لے اور کیا، یا نقد میں دعا دے دیں. اور دعا میں یاد رکھنا، کہنے والے کو یہ شاید توجہ نہ ہو کہ میں دعا کا کہہ رہا ہوں، عادت سی ہو گئی ہے. جیسے حال پوچھتے ہیں، کیا حال ہے، خیریت ہے نا، سب ٹھیک ہے نا، اور سناؤ، سب ٹھیک ہے. اب کچھ بولنا بھی بولنے کے لیے ملتا نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے کی رٹ اور جواب سننے کی. ابھی اتنا کوئی پوچھے اس کا بہت تاکید اور بہت اس کو درد ہے کہ یہ آپ کی طبیعت معلوم کرنا چاہتا ہے، اور اب آپ اگر فائل نکالیں اپنی، ایکس رے کی اور ٹیسٹ کی اور یہ مرض ڈکلیئر ہوا ہے، وہ خطرے میں، میرے کو یوں نیند بھی نہیں آتی اور فلاں، آپ جو شروع کریں تو یہ جو پریشان ہوا نا، شاید یہ کہ آپ پھر کہیں نا ان کو کہ تم نے 4-5 بار پوچھا تو میں سمجھا کہ آپ ہمدرد ہیں میرے، اب آپ گھڑی کیوں دیکھ رہے ہیں بھاگنے کے لیے. تو یہ خالی رسمی طور پہ پوچھتے ہیں لوگ عموماً. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بغدادی نسخہ. اتنی ساری پوچھنے میں آپ تناول فرمائیں گے؟ نہیں، کھانے کا تو ارادہ نہیں ابھی، دراصل جو ہے نا 11ویں شریف کا مہینہ ہے، تو 11ویں شریف کی آمد بھی ہے، تو چونکہ ایک ہے نسخہ بغدادی اور ایک ہے نسخہ جیلانی، تو نسخہ بغدادی میں جو نا وہ 11 کھجوریں اور نسخہ جیلانی میں 3 کھجوریں. اب بعض اوقات اسلامی بھائی پوچھتے ہیں کہ سر کیا طریقہ ہے، کس طرح، تو اس لیے میں نے کہا اس کا جو نا وہ ایک عملی طریقہ ہو جائے، یہ ریکارڈنگ ہو جائے، تسجیل ہو جائے اس کی، تاکہ اسلامی بھائیوں کو آسانی ہو. اس نیت سے جو نا ابھی ترکیب کرنی ہے اس کی. آپ بھی بیٹھ جائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عاشقان غوث اعظم، آئیے نسخہ بغدادی کا عملی طریقہ دیکھتے ہیں. اول آخر 11 بار درشی پڑھنا ہے، اور 11 بار جو 11 نام ہے نا، یہ ایک ایک بار لینے ہیں. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. سید محی الدین سلطان، محی الدین قطب، محی الدین خواجہ، محی الدین مخدوم، محی الدین ولی، محی الدین بادشاہ، محی الدین شیخ، محی الدین مولانا، محی الدین غوث، محی الدین خلیل، محی الدین صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ محمد. اچھا یہ یاد رہے جیسے آپ نے پہلے درود شریف پڑھا گیارہ بار, اب جیسے درود شریف شروع کر دیا نا, درود شریف کے بعد جو ہے نا وہ یہ گیارہ نام لینے, پھر درود شریف اور پھر دم کر دینا ہے. اب اس سارے عمل کے دوران کوئی کلام نہیں کرنا. جو آپ نے گیارہ کھجوروں پر دم فرمایا درود پاک پڑھ کے اور نام لے کر, تو اس کا کیا فائدہ ہے, اس کے کھانے سے کیا فائدہ ہے؟ دیکھیں میں نے درود پاک پڑھا ہے اور نام جو نا وہ کوئی اور نام نہیں لیے, غوث آدم کے نام لیے, چونکہ یہ بزرگان دین سے منقول ہے. تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ یہ عمل کرنے سے جو ہے وہ سارا سال مصیبتوں سے حفاظت رہے گی. اور یہ گیارہویں شب ہی کھانا ہے, یہ گیارہ کھجورے ایک ساتھ کھا لینی ہے گیارہویں شب ہی. اب ایک ساتھ مراد ہے یعنی گیارہویں شب میں یہ پوری کر لینی ہے. یعنی کہ گیارہویں شب کے دن بھی یہ کھا سکتے ہیں یا صرف گیارہویں شب کے شب میں مقصد کھانا ہے یہ؟ گیارہویں شب کا دن نہیں ہوتا, گیارہویں شب اور گیارہواں دن, یعنی جو گیارہویں کی رات ہوگی نا فجر سے پہلے پہلے, جیسے دسویں ربیع الآخر کو جو غروب آفتاب ہوا تھا, اب یہ گیارہویں شب شروع ہو گئی. اب یہ گیارہ ربیع الثانی شروع ہو گئی, اب یہ گیارہویں شب وہ طلوع صبح صادق رہے گی. دسویں کے غروب آفتاب سے لے کر گیارہویں کی طلوع فجر تک یہ کھا لینی ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پپا جو لوگوں کی عادت ہے کہ وہ رسمن حال چال پوچھتے ہیں یا بطور عادت یہ کہتے ہیں کہ دعاؤں میں رکھنا, کیا اس میں نیکی کا کوئی پہلو آ سکتا ہے کہ یہ پوچھنا نیکی اور ثواب کا کام بن جائے؟ ہاں اگر نیت ہے کہ یہ اللہ کا نیک بندہ, اور بلکہ وہ تو روایت اس میں لکھی ہے فضائل دعا میں اعلی حضرت کے والد محترم نے, کہ موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس منہ سے دعا کر جس سے تو نے گناہ نہیں کیا. موسیٰ علیہ السلام تو پاک ہے, معصوم ہے گناہوں سے. تو یہ ہے بہرحال حکایت. تو اب یہاں مراد وہی ہے کہ دوسرے سے دعا کروا کہ دوسرے کے منہ سے تم نے گناہ نہیں کیا. کوئی گناہ کرتا تو اپنے منہ سے کرتا ہے, دوسرے کے منہ سے نہیں کرتا. تو یوں دوسروں سے دعا کروانے کی ترغیب موجود ہے. حضرت پر جو روانہ جی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب عمرے پر روانہ ہونے لگے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان سے ارشاد فرمایا تھا کہ لا تنسانا فی صالح دعائک او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام, کہ ہمیں اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھنا. خود حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف میں مدنی منوں سے بچوں سے فرماتے کہ بچوں دعا کرو عمر بخشا جائے. تو یوں دوسروں کو دعا کا کہنا آج تو اچھی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے بھی ثابت. تو یوں کارے ثواب کی نیت سے دوسروں سے دعا کا کہنا تو اچھا ہے جبکہ نیت ہو, مگر یہاں صرف وہ الفاظ جھڑ جاتے ہیں منہ سے, پتہ بھی نہیں ہوتا کہ کیا کہا اور بول دیتے ہیں. اس طرح طبیعت پوچھنا, اب اگر واقعی بیمار ہے اور وہ ہمدردی ہے اس سے اور اس لیے طبیعت پوچھتا ہے اور دل جو ہی مقصود ہے, تب تو ثواب کا کام ہے. لیکن یہاں یہ نہیں ہوتا, بس صرف پوچھنا بھرا پوچھنا ہوتا ہے. یہ پوچھنا بھرا پوچھنا یہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے. جیسے کہ حضرت سیدنا امام ابن سیرین کا واقعہ ہے, عبداللہ بن مبارک کا واقعہ ہے, کسی کا واقعہ ہے یہ احیاء العلوم وغیرہ میں, کہ انہوں نے کسی سے پوچھ لیا حال, پوچھ لیا کیا حال ہے, تو انہوں نے کچھ بتایا کہ میں بے روزگار ہوں, قرضے میں ڈوبا ہوا ہوں وغیرہ. تو آپ نے کہا ٹھہرو, اندر گھر کے اندر گئے اور رقم لے آئے کہ اس رقم سے قرضہ اتارنا, اس رقم سے اپنے راشن پانی کا انتظام کرنا وغیرہ, اس طرح اس کی خدمت کی. اور آپ نے عہد کیا کہ اب کبھی کسی سے حل نہیں پوچھوں گا. تو امام غزالی علیہ رحمۃ اللہ الوالی نے اس کا خلاصہ یہ کیا کہ حال اسی صورت میں پوچھے جب واقعی اسے ہمدردی ہو اور پوچھنے میں مخلص ہو, ورنہ یہ منافقت ہے کہ اسے ہمدردی تو ٹکے کی ہے نہیں, وہ خالی خالی وہ ہمدردانہ جملے بولے جا رہا ہے. کیا حال ہے, خیریت ہے, کیسے ہو, اور سناؤ کیا حال ہے, سب ٹھیک ہے, بال بچے ٹھیک ہیں. اب مرغی مرغے کے حال پوچھتے ہیں. ہمدردی ایک پیسے کی بھی نہیں ہوتی, اس کی مذمت کی گئی ہے. گناہ اس پر بھی نہیں ہے, اس پوچھنے پر کوئی گناہ نہیں ہے, لیکن ثواب بھی کہاں ملے گا جبکہ نیت ہی نہیں ہے کچھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل, صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.